Bodybuilder Rádió. És sziasztok! Figyelj, hangeffekt következik. Most hoppa, már nekem mi is van zsebsőnyitó? Jó van? Nekem is van. Remélem bejött. Köszi. Nekem sose lesz olyan jó hangom, mint a tied. Ezért a te mikrofonhoz kellett, hogy menjek. Kérem, emlem még egy olyan mikrofont, egy nagy mennámos, mert azért van, hogy a te hangod jobb, mint az enyém a felvételben. Nem azért, mert amúgy alapban jobb hangod van. De egyébként hogy sokkal erősebb? Jobb hangom van. Hát az egy a dolog. A farkam erősebb, nem a hangom. Az egy, értem. Már megint undorító vagy egyébként. De legalább kijött az undorítóság, nem, ha esetleg nem hittetek nem volna eddig, undorító. Hogy a hurka undorító, akkor most tudjátok. Nem. De a lényeg az, hogy ugye neked egy nagy membrános mikrofonod van, én meg momentán egy mikroporttal vagyok itt a helyszínen. Ennek az az előnye, hogy oda tudtam menni. A hátránya meg az, hogy ugye a mikroport az egy ilyen borsószem nagyságú mikrofon, a tiéd meg egy nagy membrános mikrofon, aminek a membránja 20-szor akkora, mint ennek, és ugye egészen más mélységbe tudja venni a hangot, tehát kéne vennem egy ugyanilyen audio technika mikrofont. Az az igazság, 40 euró. Ami tehát nem gyerekjáték annyira. Hát ez nem drága, ha azt veszed, csak fasznak van éppen 40 rúgója pont erre, de hát ez van. Hát igen. Na, ígyunk Andi Maltot. Igen. Ígyatok ti is, ó, de kurva jó, mert most behűtöttem. Ígyatok ti is kandimalcot. Ez jó, mert tele van cukorral, és olyan, mintha sör lenne, de annál sokkal jobb, mert édes. Olyan, mintha sört. De igazából sör ez, azt tudod. Tehát így elolvastam, és technológiailag ugyanúgy készül. Ez technológiailag egy alkoholmentes sör. Igen, az egyetlen különbség az, hogy valami nagyon hidegen adják hozzá a malátát, és akkor nem indul be az erjedési folyamat a dologban, és akkor így nem lesz benne alkohol. De egyébként ez teljesen sör. Ez a profi sör. Megoldás. Igen, van habja is minden, csak nem olyan nagy. Igen. Víz, árpa, maláta, glükóz, fruktóz, szirup, ez az egészséges rész. Szénsav, színezék, ez a még egészségesebb rész. Komló. Azt mondja, hogy zsír 0 gram, amelyből telített zsírsav 0. Szénhidrát 10 gram, hát ez a lényeg. Amelyből cukor 9 gram, tehát kurva szar. De várjál, 10 gram per 100 milliliter. Persze, természetesen. Tehát, hogy egy ilyen 35 grammot azért úgy beiszol, amikor így beversz egy üveggel, ami nem gyerekjáték annyira. Ez is jó. Ebből szőlőcukor 3,5 gram. Származási hely Németország, ezek német dolgok különben. Hát ugye igen, hát a neve azért elég beszédes. A Vitamalcot is Németországban találtam, és ez szerintem annak a koppintása. Candy Malc Alcohol Frey. Én nem vagyok benne biztos, hogy nem ugyanaz a márka egyébként. Nem. Szerintem nem. Szerintem nem. Hát lehet ugyanannak a márkának, vagy ugyanannak a gyárnak több nem terméke. Biztos vagyok benne, hogy nem, de gondolok itt arra, van egy olyan tervem, hogy egy olyan titkos tervem, hogy a Fit Marketben legyen majd Candy Malc. Lehet, hogy csak én fogom azt meginni. Hát biztos nem. De majd nekem eladod. Mindenképpen akarom, hogy legyen benne. Na figyeld, most a mobilnetem kéri a PIN kódot, ez hülye? Vagy mi van? Hogy fölcsatlakozzak. Na, hát nem tudom, azt értitek-e, hogy mi volt az a zene az előbb. Ez volt a Hulk Hogan-nek a zenéje. A bevonó zenéje, amikor még fiatal korában pankrátor volt. Fiatal korában, amikor még nem 200 volt, csak mondjuk 50. Igen, és akkor ugye akkor volt a BVF nevű kiváló pankrátor szövetség. Pankráció az egy komoly sport egyébként, nagyon. Nagyon komoly. De mi gyerekkorunkban, mert ez ilyen gyerek szintű dolog, jól szórakoztunk rajta, már-már el is hittük, de az a lényeg, hogy mindenkinek volt bevonuló a zenéje, milyen jó lenne, ha a body is így működne, hogy van bevonuló zene. Hú, egy jó ötletet találtam ki. Mindenkinek legyen bevonuló zenéje? Ja. Nem fog sikerülni. Nem, mert hát a versenyzőkkel egyébként nagyon sok mindent nem lehet megcsinálni, na ez az egyik dolog. Hogy ők azért ezt úgy leszarják. Hát ezt ugye tapasztaltuk egy kicsit a Tiger Klasszikon, amikor ott lehetőség lett volna arra, hogy mindenkinek bemutassuk kivetítve a hát ilyen privát videóit, fényképeit, ilyenek. Hát az senkinek nem sikerült. Itt nem kell ilyen szexuális jelenlőre. A Facebookot azt teleszarják, abban biztos vagyok, de az nem sikerült megvan, hogy itt tudják prezentálni magukat valamennyire. Nem, hát ők ezt így nem érték, tehát ők ezen így meglepődtek, hogy van ilyen dolog, hogy videó, meg bemutatkozó videó, hogy hát ezzel mit kell csinálni, ilyet még nem láttak. A Facebookot meg mindenki érti, mert a Facebookot bújják egész nap, és akkor tudják róla, mit kell kirakni. Hát a Super Bowl-on is volt olyan például most, amit mi még nem láttunk. Például, hogy hogyan lehet okoskodni a pontozás közben. Csak az a lényeg, hogy legyen több bírós panod, és akkor az jó működik. És akkor már meg is van bundázva az eredmény. Nem bundázva van, csak ügyesen van pontozva. Tehát az, hogy... Na jó, de várjál, az nem egyfajta bunda. Lepontozzam az esélyest. Tehát, ha azt csináljam, hogy van két bíró haverom, és megdumáljuk, hogy az esélyest azt lepontozzuk a faszba, saját emberünket meg elsőnek rakjuk, miközben ugye a többi bíró, aki normálisan pontoz, az nem fogja lepontozni a mi emberünket, annyira, mint mi, ahogy lepontoztuk a másikat, hiszen ők reálisan fogják pontozni. Ha mondjuk első-második közötti különbség van, akkor mondjuk, ha nem a mi emberünk a legjobb, hanem a másik ember, vagy valaki más, akkor ők azt teszik másodikra. Mi meg azt mondjuk, hogy jó, hát mi emberünket rakjuk elsőre, a másikat meg jól lepontozzuk. És ugye pontosan tudjuk, hogy ez nem hiába fog leesni a két vége, mert ugye a legjobb helyezés, meg a legrosszabb helyezés az leesik. Ez azért van, ha esetleg nem értitek, hogy ha mondjuk egy pontozási rendszerben valaki marha bénán pontoz, és mindenki harmadiknak lát valakit, de valaki olyan hülye, hogy tizediknek rakja, akkor az ő pontját leveszi a rendszer, mert a tizedik helyezés ugye irreális, azt nem. Mindig az átlag ponthoz közeli pontozás számít, hogy ne legyen az, hogy valaki nagyon benézi ezt az egészet. Na de viszont, ha mi hárman nagyon lepontozunk valakit, akkor már a hétből egyébként. A hét bíró van, abból hárman nagyon lepontozunk valakit, akkor csak egy rossz pontszám fog leesni, meg egy jó pontszám is le fog esni a másik végéről, és akkor rendben vagyunk, tudunk okoskodni az eredményre. Hát képzeljétek el, hogy ilyen van. És akkor így jön az, hogy három jó eredményből, meg kettő nagyon rossz eredményből egy egészen rossz átlag ki tud jönni. Igen. És akkor utána pedig a második helyekkel, meg az elsőkkel lehet már elsőnek lenni. Hát ilyen van, ezt szerintem tanítják. És az a baj, hogy amit most elmondtam, ezt nem tiltja semmilyen szabály. Egy bíró úgy pontoz, ahogy akar. Tehát a versenyben a bírókra rá van ez bízva, a bírókra, hogy hogyan pontoz. Más kérdés, hogyha a pontozási rendszer egy kicsit tovább lenne fejlesztve úgy, hogy lenne úgynevezett judging score, hogy nézzük, hogy a bírók hogy pontoznak, és amikor valaki nem jó pontoz, akkor nem pontozhat többet, akkor ugye nyilván az számítana, de mivel ilyen nincsen, semmilyen szabályellenes dolog nem történik. Tehát egy bíró az pontoz, amit akar. Ő azt nyugodtan megmagyarázza, hogy ezt így látta, és kész. Hát igen, meg azt tudni kell, hogy a szabályrendszer az alapvetően úgy van kitalálva, hogy nagyjából ki fog hozni egy átlagot. Tehát mondjuk azért esik le a legjobb, meg a legrosszabb helyezés, hogy egy átlag legyen. És ugye a szabályrendszer az alapvetően feltételezi, hogy a bírók jó hiszeműen pontoznak, igen. Esetleg valaki balfasz. Igen. Na most, hogyha a bírók nem jó hiszeműen pontoznak, hanem előre megbeszéljük, hogy ki legyen az első, meg ki az, aki ne legyen első, akkor az nem jó. Akkor más kérdés, hogy a lehetetlen kategóriákban, mint a bikini, meg az ilyesmi, ott ugye pont valami átlag fog kijönni, de nekem már volt olyan tapasztalatom is, amikor versenyt csináltunk, ezt talán már nem is értem egy másik rádióban, de hát ezt nem lehet megunni szerintem, hogy én pontozásról beszéljek. Volt már, hogy annyira össze-vissza pontoztak a bírók, hogy olyan valaki nyert, most kapaszkodjon meg mindenki a bugyiába, akinek nem volt első helye. Senki nem rakta elsőre, és nyert. És nem volt csalás, egyszerűen annyira hülyén pontoztak a bírók, össze-vissza mindenkit, annyira hülyén látták az egészet, hogy olyan valaki nyert, hát ez pont egy haverom volt, egy általunk rendezett versenyen, olyan valaki nyert, akit nem raktak elsőre, illetve hogy pontosabb legyek, volt első helye, csak nem szimetriafordulóban, és nem izmosságiban, hanem szabad pózban. Csak hogy szabad pózban, hogyha valaki első, az csak úgy lehetséges, hogyha a fizikuma is első, de a szabad póz az nem úgy működik a szabad póz pontozása, hogy csak a pózt nézzük. Tehát az javíthat egy kicsit a helyezésen, de ronthat is egy kicsit a helyezésen. Én azt mondanám, lehet, hogy egy ilyen szabályt is csinálnék, vagy azt tanácsolom a bíróknak, hogy jegyzeteljenek, hogy lássák, hogy kit hova raktak, és ahhoz képest, ahova rakták, pontozzák föl, vagy le, vagy oda, ahhoz képest, hogy milyen a szabad póza. De csak egy-két helyjel. A hatodik helyzet, az nem lesz szabad pózfordulóban első. Akármilyen balettet vág le, hiszen számít a fizikuma. A fizikumhoz képest nézzük a szabad pózt, viszont egy első helyezett, aki első addig, és kimegy, és hót balfaszul pózol, tehát látszik, hogy szart rá, nem keresett zenét, ott gondolkozik, hogy milyen pózt rakjon be, nem is nem tud esztétikusan mozogni, nem jól mutatja meg magát, akkor simán le lehet rakni második helyre, ha van nála jobb pózoló. Aki persze fizikumban ott van. Tehát ott például a harmadik fordulóban megfordulhat a helyezés, hogy a második kerül előre a harmadik fordulóban legalábbis, aztán az összpontszám majd valamit kihoz, és az alapján eldől. De lehet akár az első harmadik helyzet is, ha annyira szarul pózol, simán. Nincs ezzel gond. Ez ezért van egyébként, hogy kompenzálni lehessen mondjuk genetikai adottságokat, amivel a másik nem tud versenyezni. Tehát neked kicsit szélesebb a csípőd, akkor keskenyedenek, hogy gyerek meg fog verni. De ha kurva izmos vagy, kurva szálkás vagy, és mégis simán megverned, de te felkészültél a szabadpózra, jól megcsinálod, ő meg baszott rá, és ott balfaszkodik, akkor megnyerheted a versenyt, és ez reális is. Értelek. Egyébként még amikor elkezdted mondani, akkor így felmerült bennem, hogy megkérdezem, hogy vajon a testépítés kategóriában sikerült annyira össze-vissza pontozni, hogy olyan nyert, akinek nem volt első helye? De aztán közben rájöttem, hogy nyilván igen. Igen. A testépítést azért tud nyilván, le lehet pontozni. Nyilván én versenyt nem nagyon szerveztem meg bikinit. Igen, ezt gondoltam, de hát ki tudja, hogy milyen kategóriákat visznek oda. Nem. Ez általunk szervezett verseny volt. Okay. Konkrétan, tehát itt nem a bíráskodás, vagy a pontozást csináltuk. Ezt is keverem én is itt a fogalmakat. Nem azt csináltuk, hanem a komplett versenyt, és ez én kezdőverseny. Hát Balmaz Nyír, vagy Nyíradony Kupa, vagy ilyen nem volt az. Ja, hát ez tök jó. Nem csak ugye azért merült ez fel bennem, mert testépítésben azért elég következetesen le lehet pontozni azt, hogy ki a legjobb. Tehát ki a legizmosabb, a nyolcadik, tizedik helyezésnél ott már nehéz pontozni, tehát ott lehet, hogy de ott egyébként pont kurvára nem is számít. Egyébként de pont kurvára nem is számít. A realitás, főleg így, hogy a versenyek azért pörgősek, nem akarjuk munkot szivatni, a realitás az valahogy úgy történne, hogy hatig pontozunk, a többit meg nem, vagy egy olyan rendszer van, hogy van egy elődöntő, ott végig pontozunk az egészet, végig szarakodunk vele, esetleg top 6-ot kiválasztjuk, és még utána visszahívjuk a többit, és utána még lepontozzuk őket. Ezt meg lehet csinálni, hogy teljes, de ez ki a szart érdekel már, hogy a 12. helyezett most 11-jel hogy van, tehát főleg az, hogy nincsen olyan színvonal. Ha kurva nagy színvonal lenne, akkor azt mondanám, hogy érdemes így csinálni, de amúgy nem. Lásd profi versenyeken, ahol azért lepontozzák a 15-et is, tehát hogy hiába igen. Az fel, mondjuk olyan már, hogy nem feltétlenül de hát ott viszont neked, a 15. azért... és a 12. között látható különbség van. Hát egyrészt, másrészt meg azok mégiscsak profi versenyzők, persze. Akiket úgy meg kell mutatni a közönségnek, meg ilyesmi, mert hogy érdemes. De hát igen, egy 15. profi helyezett, az azért valami még mindig, tehát az persze. Még mindig olyan, hogy... profi versenyzőről beszélünk. Igen, tehát az még mindig kurva jó egy 15. helyzet, egy utolsó helyzet is kurva jó egy profi verseny általában, pláne egy olimpián, de azt nem mondhatnánk el azért egy ilyen sima mezei amatőr versenyről, még a szupervadiról se lehet elmondani, hogy egy 15. helyzet az valami, mert azért általában ott a végén szoktak lenni kakuk tojások, legalábbis előfordul. Jó, hát most egy tinédzser kategóriában a 15. helyezettől azért nem kell nagyon sokat elvárni szerintem, de mindegy. Tehát ez csak azért volt érdekes, mert testépítésben ugye következetesen lehet pontozni viszonylag egy bikini kategóriában, vagy egy men's buzikban, meg elképesztő dolgok vannak, tehát ott össze-vissza pontoz mindenki mindent. Hát és jobban hallottam megnézed... a direktívákat, de nem akarjátok tudni. De szerintem akarjuk. Hogy ilyeneket, hogy pontoznak, hogy például menzbozik, vagy ki milyen aktív a színpadon, és mennyire tud szerepelni, és mennyire tud megjelni, tehát itt a riszálásról beszélünk gyakorlatilag, hogy mennyire teszi magát a versenyző. Tehát nekem van olyan ismerős, amikinek mondtam, hogy te egy nagy magas lóbasz a gyerek, mondom, de mi a fasznak indulsz meg menzbozikban, mondjuk mindenkinek ezt mondom, aki tudom, hogy menzbozikban indul, hogy mi a fasznak kell ez neked, és nem tudom elmagyarázni nekik, hogy ez kurva gáz. Hát, mert hogy ki akarom próbálni, hát akkor edzé még bazd meg, és menjél atletikba, vagy akármibe. Tehát, na mindegy, és az a lényeg, hogy például ez a srác, na, ez nem tudja a picsáját rázni a színpadon egyáltalán, képtelen, le is pontozzák a faszba. Ilyen dumát is hallottam bele kapcsolatban, hogy azért nem lett szar helyezése, mert nem vették észre a bírók. Mondom, 2 méter. Nem vették észre a bírók. Hát ez alatt értsd, amit akarsz. Lehet, hogy nem szopta le őket. Nem. Ezzel még csak nem is viccelődünk. Hát igen, ezzel nem jó viccelni. Nem jó viccelni ennél a kategóriánál. Hát csak azért is, mert na mindegy. Ezt inkább nem mondom tovább. Az a lényeg, hogy pár nappal ezelőtt egy szép napra ébredtem, és erről nem akarunk beszélni abszolút, de Isten áldja Amerikát. Hol a söröd? Kott! Remélem becsengett a mikrofonba. Biztosan. És az a lényeg, hogy nem akarunk arról beszélni, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást. De hát megnyerte. És vinnyög az a sok nyomorult féreg. Ez a legvit. Miley Cyrus sír a mobiltelefonos álló felvételt, ezt közli a YouTube-on, és sír Miley Cyrus. Miley Cyrus nevű kis nyomorult féreg, hogy pontosabb legyek. Nagyon jó, azt mutattam neked, volt egy cikk valahol, ahol a két kultúrkört hasonlítottak össze, hogy a Donald Trump támogatói, mint zenészek, és Hillary Clinton támogatói, mint zenészek. És a Hillary Clinton támogatói, Madonna, Miley Cyrus, az összes ilyen picsamutogató görény féreg, és hát egészen más banda van a Trump mögött. Konkrétan a Ted Nugent-et rakták. Például a Ted Nugent, igen. Aki már nálunk is volt, ettől egyébként igen, teljesen igen. Függetlenül. És a kettő, ugye két videoklip volt bejátszva, az egyiken Miley Cyrus közelről, arca közelről, premier plánban, és valami nyálka folyik a fején, és az a videoklip. Jó, a videoklipektől eleve elhatárolódok leginkább. A másik szóval... videoklip, az Ted Nugent játszik a gitáron. Ez videoklip? Az nem valami koncertfelvétel volt? Én szerintem klip volt, de fene tudja. De mindegy. A kettő kultúrkör, meg az egész gondolkodásmód. És nem tudom, láttad ezt a videót, amikor itt tüntetnek, meg vinnyognak, meg minden. Olyan kis buzik, akik így nézek, hogy az, hogy anyád eltart köcsög, azt értem, és hogy rohadt nagy a pofád, de valami, hogy munkahely, vagy valami, tehát tudunk valamit az életről? Olyan emberek vinnyognak, hogy hihetetlen. És pont ez az, amit remélek, hogy ez a rohadt féreg gondolkodásmód, ez az elmebaj, ami most van Amerikában, és ami be szivárog minden van, mert a magyar egyetemeken is vinnyognak egyébként, de ezt pontosan jól tudod, meg azt is tudod, hogy a magyar egyetemeken is megvan ez az elmebeteg gender faszon baromság, ami most mindenhol van a világban, hogy Amerikának az a legnagyobb gondja, hogy transzvécét csináljon bazd meg, meg ez a baromság, ez ugyanígy beszivárgott ide is. Jó, hát azért nem ilyen szinten, több messze. Nem olyan szinten, azért itt nincsenek szép zónák, gondolom, meg még nem mennek neki a rasztahajú gyerekeknek, hogy ez a mi kultúránk, és ezt nem csinálhatod, meg kultúra kisajátítás, meg ilyenek, még ez gondolom nincsen, de akkor is azért gáz a helyzet. Nem messze nem ilyen durva a helyzet, tehát ez inkább ilyen elméleti szinten működik. De hát ez tény, hogy az egyetemeken a legtöbben bizony baloldali gondolkodásúak. Nem tudom, hogy ez nekem ez nem bal meg jobb oldal, nekem ez elme baj. Ennyi, én nem vagyok jobb oldali gondolkodás, a faszom tudja, mi ez a jobb oldali gondolkodás, ott kezdődik. Ez egyébként egy jogos felvetés. Hát nem, hát nem így gondolkozunk, úgy gondolkozunk, hogy van egy világképünk, amiben fejlődtünk, és akkor közlik velünk egy csomó barom, hogy ez a világ, amit te gondolsz, ez nem kell már. Ez nem jó, már más világ van. Ezt már meghaladtuk, te már ősember vagy. És most már új világ van. Most már Facebook van. Meg ez van. Meg gender elmélet van. Meg a gyereked az majd eldönthető, hogy milyen nemű lesz. Most már ez a világ van. És el amit szoktam ragozni, hogy a mi világunk, amit mi elképzeltünk, meg majd éltünk, az nem volt tökéletes. Azt nem kellett leváltani. Meg nem volt, de nem volt annyira szar se, hogy ezt le kell szüntetni, és le kell váltani az egészet. Az egy normális világ volt, egy értékalapú világ volt, amit lehetett volna tökéletesíteni még sokáig. Nem kell ezt gyökeresen megváltoztatni, de hát ugye gyökeres megváltoztatásnak, a világ gyökeres megváltoztatásának a titka az, vagy a lényege az, hogy minél több birkát neveljünk, hogy a mai fiatal generáció seg hülye fogyasztó legyen. Semmi más, tök hülyék legyenek, és csak egy dolgon járjon az eszük, hogy megvegyenek minden szart. Erről szól az egész világ. És azt annyi hülye beszopja, hogy valami hihetetlen. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy a következő 4 évben mondjuk mi lesz itt Trumpból, meg mi nem lesz Trumpból. Szerintem egyébként olyan hatalmas, gyökeres változások nem lesznek. De van némi remény, mert amúgy viszont nem lett volna remény. Ha fén kurva nyer, akkor itt semmilyen remény nem lett volna. Akkor az lett volna, hogy totál terjed az ellenre baj tovább. Reméljük ez most meg fog állni. Hát meglátjuk. Én kíváncsi vagyok. Szerintem térjünk vissza még a Superbuddy-ra egy kicsit. Ezt mutattam? Mi a rák ez? Itt ez valami van. Ez egy kislány? Kisfiú? Kislány talán. Kisfiú. Kisfiú? Ezt műveli most azért, mert nem nyert Hillary Clinton. Tehát a demokrácia az, hogyha nem mi nyertünk, akkor hisztizünk. Jó, hozzáteszem egyébként, ez mindig jelen volt a demokráciában, hogyha nem mi nyerünk, akkor hisztizünk. De ez azért kibaszott ez meredek. Nem. Tehát ez egy kis 10 éves darab szar, aki életében nem dolgozott, de rohadt nagy pofája van, azt se érti, hogy kicsoda a politikában, meg hogy miről szól az egész. Hát az már fejre látszik. Egy kis buzi, aki a kis szobában lakik, anyunál, és itt hisztizik. És sírnak, figyelj, ezt nézd meg. Na, szóval ott tartottunk, hogy ezekkel mit tudsz csinálni az ilyenekkel? Itt nincsenek érvek. Ezt nem tudod, az, hogy nekik nincsenek érvek, az egy dolog. Hát nekik sincsenek érveik, és pontosan ezért nem tudsz nekik érvekkel válaszolni, mert hogy nem mondanak semmit. Nem is érti, hogy mi az, hogy érv. Csak azt érti, hogy hiszti. Nem az van, amit én akarok, és mint egy ilyen 3 éves hülye gyerek, hisztizek. Az, hogy miért akarja, meg miről szól az egész, fogalma sincs. Tehát amikor amerikai egyetemisták a gender semlegességről beszélnek, mert ő azt akarja, mi a kurvanyáért akarná ezt? Mi értelme? Jobb lesz ettől az élete? Vagy mindenki máltal is szeretett szolgált, hogy aberáltak baromságaival törődjön? Ki van mosva az agyuk teljesen? Ezek csík hülyék. Nem, hát azért az elmúlt 20 évben elég keményen elő volt adva az így állandóan, hogy a kisebbségekkel foglalkozni kell. Hát agymosás, mindenkinek agymosás, mindenkinek legyen jó. Csak az a baj, hogy lehet kisebbségekkel foglalkozni, meg kell is, csak nem a többség kárára az a baj, hogy nem... Hát igen, de most már itt teljes mértékben arról beszélünk, hogy meg kell sértődni, fel kell jelenteni mindenkit, meg ügyet kell csinálni. Nem, meg kell sértődni. Hogyha nem a te személyesen választott személyes névmásodat használják, hanem csak így ránézésre rád mondják, hogy hí, mert te biztos fiú vagy, vagy sí, mert te biztos lány vagy. Az a lényeg, hogy az amerikai fehér középosztályt azt köpködni kell folyton, és el kell venni a jogait, és mások jogait előtérbe helyezni. Az amerikai középosztály csak az a dolga, hogy eltartja ezt a sok tetvet, semmi más. Nézted egyébként, hogy kik választották meg a Trumpot? Meg kik nem? Tehát, hogy mik voltak a szavazati arányok? Hát, ha arra gondolsz, természetesen a vidéki bunkók választották meg. És pontosan ez az, hogy nem. Tehát, hogy azt gondolták előzetesen. Hogy a vidéki bunkók, az iskolázatlan, tanulatlan vidéki bunkó, sutyók, azok választották meg. Azt gondolták előzetesen, hogy majd a fiatalok fogják megválasztani a Clintont, meg a színes bőrűek, meg a felső középosztály, és kurvára nem. Ugyanis a fiatalok döntő többsége Trumpra szavazott, és a középosztály is inkább választotta Trumpot, és egyébként a színes bőrűek között sem tudott akkora szeretet elvinni Clinton, mint amennyit például Obama elvitt az előző két választási ciklusban. Egy dolog miatt beszélünk erről az egész, különben, amit érdemes felfogni. Van ez a csóka, Donald Trump minden valószínűség szerint gyógyós. De hát ugye ezt gondoltuk Ronald Reaganről is például, bár én akkor még nem sok dolgot gondoltam ezekről a dolgokról, amint ezt szépen kifejeztem magam, de akkor még nem sok dolgot gondoltam a világpolitikáról, hiszen akkor voltam körülbelül, mikor választották meg Reagant? Ez egy baromi jó kérdés, nem 78-ban. De na, te nem sokat gondoltál, én meg szart se gondoltam. Vagy 82-ben. Na mindegy, de az a lényeg, hogy azt képzeljétek el, hogy volt egy olyan amerikai elnökjelölt, aki ellen volt mindenki. Mindenki. Mindenki a világon, a világok kormányainak a vezetői, mint Clintont várták, kettő ország miniszterelnöke volt az, aki Trump mellett állt, és ő nyilatkozott jövőre Trumpnak kvázi drukkol. Az egyik az Orbán Viktor nevű geci. Igen. A másik az most nekünk tök mindegy. Az egész amerikai sajtó azt mondta, hogy esélytelen Donald Trump. A közvéleménykutatások azt mondták, hogy esélytelen Donald Trump. Biztos voltam benne, hogy hazudnak a közvéleménykutatók. Biztos voltam benne, hogy hazudik a sajtó. Donald Trump ellen a saját pártársai is kampányoltak, tehát ő republikánus színekben indult, kihátráltak mögüle, amikor ilyen szánalmas dolgokkal elkezdték kikezdeni, mit mondott 10 évvel ezelőtt egy öltözőben a haverjának privátban, a picsákról, ilyenekkel támadták be, tehát rohadt szánalmas volt. Az egész kampányban nem volt arról szó, hogy ki miért akar elnök lenni, és mit szeret csinálni, erről nem volt szó, különösen a Clinton részéről, hanem arról volt, hogy ment az egymás köpködése, nem tudtak normális dolgot Donald Trump ellen kitalálni, olyan dolgot tudtak kitalálni, hogy adócsaló, olyan dolgot tudtak kitalálni, hogy szexista, meg ezek az elmebeteg baromságok, de az a lényeg, hogy mindenki ellen volt, képzeld el, hogy egy republikánus párt színeiben induló emberről elkezdenek ilyen fasságokat terjeszteni, hogy szexista dolgokat mondott 10 évvel ezelőtt privátban, de erről hangfelvétel lett, ami mellesleg szerintem illegális, de minden, és ezért kihátráltak a pártársai mögüle, és elkezdtek a Clintonnak nyomulni. Tehát olyan ellenszél, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt, hogy nyerjen. Annak tűnt. Szerintem nem volt tűnt. Lehetetlen. Hát a média ez sugallta, hogy ilyen ellenszél van. Azt kell észrevenni, hogy igazából a hangadók, mindenhol a hangadók voltak ellene, azok, akik egyébként elég keményen liberálisak. Pár ember kiállt mellette Clint Eastwood. Akkor, amikor kiállt mellette Chuck Norris, akkor én már tudtam, hogy nyerni fog. Ez kétségtelen. Nyilván. Kiállt mellette egy csomó normálisabb ember, egy csomó kevésbé normális ilyen celeb, meg színész, meg komolyabb. Hát az a jó, hogy elválik a szar a májtól. Például most már tudnod kell, hogy mondjuk Robert De Niro-t hova sorold az életedbe, meg hogy mennyire kell megnézni a filmeit, meg mennyire kell vele foglalkozni. Arnold Schwarzenegger abszolút ugye ő republikánus volt világ életében, abszolút elkezdett benyalni a Clintonnak, most már nyal a Trumpnak, tehát egy igazi jellembajnok. Jó, úgy magunk között szólva egyébként, hogyha valaki megnyeri a választást, azonnal mindenki gratulál neki. És egyébként arról sorszal neki, ki a faszom, hogy neki azonnal gratulálni kell. Hát ő az Arnold Schwarzenegger. Na, aki hát egyrészt Arnold Schwarzenegger, másrészt Kalifornia kormányzója volt. Harmadrészt meg mondjuk abban az íráskában, vagy nyilatkozatban, amit úgy kidobott ott vélem gyorsan a Trumpnak, hogy gratulál, abban leginkább a környezetvédelmet hangsúlyozta, én úgy láttam. És annak van alapja, mert Arnold kormányzóként is a környezetvédelmet azt elég erősen nyomta. Trump meg úgy azt gondolta, hogy jó kamu téma környezetvédelem. Lehet, de Trumpnak az volt a kampányban. 81-89-ig volt volna az égen. Vagyis két ciklus. Tehát ő a 80-as évekre elvitte. Igen. Na mindegy. Szóval Trump a kampányában a környezetvédelemről leginkább azt mondta, hogy az egész kínai hazugság, és olaj kell. Azt a kurva bazd meg. Ami egyébként elég meredek. Érdekesség van a végénről. Ugye őt mindenki fikázta. Színész volt. És mindenki azt mondta, hogy alkalmatlan elnöknek, hogy ez röhely. Azt képzel el, hogy ugye kettő ciklus lett az amerikai elnök hivatalban, ezt általában ki is töltik. Hát, hogyha tudnak ismételni. Tehát 8 évig volt elnök Ronald Reagan is. Újra választották 84-ben. 538 elektor van, ha jól tudom. Így van, 270-nel lehet elnöknek lenni. Így van. Így van. 525 13. Ez volt az arány. 525 vagy 13-hoz arányban lett amerikai elnök. Tehát 525-13 elektori szavazattal nyert 84-ben. Ez brutális. Az brutális, de hozzáteszem, ez nem biztos, hogy régen nagyszerűségét mutatja. Lehet, hogy egyszerűen az ellenfelei voltak nagy rakás szarok. Micsoda? Nem, rohadt népszerű volt. Lehet. Rohadt népszerű elnök volt. Ebben benne lehet ugye az is, hogy nincsenek ellenfelei, vagy nincsen... De volt. De volt. Komoly ellenfele volt? Mert persze. Ebben nem vagyok biztos. Magyarországon is van egy ilyen effektus most éppen, hogy van valaki, meg van valaki, akinek nincsenek ellenfelei, és hát most akkor ez van. Nem, én azt hiszem, hogy voltak akkor itt bőven. Tehát mondjuk, jó, mondjuk Frankó, nem vagyok benne biztos, hogy a Fidesz tényleg annyira fasza, hogy kétharmadnak kell lennie, hozzáteszem, most nincs is. Most már tudjuk. Mindegy, nem biztos, hogy a Fidesz magában annyira fasza, de a helyzet az, hogy nincs alternatíva. Nem az, hogy a Fidesz annyira fasza, a többi annyira féreg. Ennyi. Amúgy a Fideszt is utáljuk, mint a szart, hát ez a vicc. Hogy utáljuk, mint a szart, csak a többi annyira féreg. Hát ez egyszerűen egy ilyen dolog. Hát igen. Na mindegy, hol tartottunk? Hát szerintem tartsunk ott, hogy bejátszunk egy zenét, és akkor utána jövünk vissza. Simán. Akkor játszunk be egy zenét. Legyen a Devil's Train-től az American Woman. Igen, mert most a mai tematikát azt nem tudom, kitaláltátok, de szerintem a végére rájöttök. Hanging around my door, I don't wanna see your face no more. ez volt a Devil's Train, és ugye ez is Amerikáról szólt, legalábbis valamennyire. Hát az amerikai nőről. Az amerikai nőről, ez ugyan már kevésbé politikai színezetű, inkább szexista. Hát, de én, tehát azok én után, amit elmondtunk, szerintem már tök minden. Én azt várom a jövőtől, hogy az ilyen elmebeteg baromságok, hogy szexista, ezek fognak megszűnni a faszba. Hát, hogy megszűnni nem, de lassan ez a világ elme baj, hát legalábbis fogalmazunk úgy, hogy legalábbis ez az elme baj nem lesz államilag legitimált és államilag nyomott. Mert most erről van szó. Mert ha Hillary Clinton lenne az elnök, akkor már transznemű házasság is engedélyezve lenne. És ezzel foglalkoznának. Tehát ma a világnak ez a legnagyobb kibaszott gondja, bazd meg. Hát az a baj, hogy messze nem ez a legnagyobb kibaszott gondja, nem tudom, hogy miért ezt erőltetik. De lehet, hogy azt gondolják a politikusok, még mindig egyébként lemaradva egy 10 évvel, hogy ezzel népszerűnek lehet lenni. Pedig már nem. Az ilyen liberál szarral már nem nagyon lehet népszerűnek lenni. Hát ezek az generáltaknál, akit most hallottam vinyogni, ezeknél lehet? Ezeknél lehet. De látod, hogy ja, oké, de ezek hülyék, meg nem ezek vannak többségben. Tehát észre kell venni, hogy most is csak megválasztotta Amerika Trumpot, annak ellenére, hogy a médiából az folyt, hogy minden bizonnyal nem fogják megválasztani, és elég sokan, nagyon-nagyon sokan ellene voltak, egészen komoly emberek. Nem, hát egyszer. Gyakorlatilag eszméletlen, hogy mit vitt véghez. Másodszor. Nézzük tehát meg. Már túl azért az én haveri köröm, akikkel vagyunk a fórumban, és sokat beszélgetünk ilyen dolgokról, már ők is azt mondták, hogy ez nem fog menni, nem ez már le. Ez már le van játszva, ezt így nem lehet megcsinálni, biztos, hogy Clinton nyer, mindenki azt mondta. Én meg mondtam nekik, hogy nyugi. És arra ébredtem reggel, hogy megvan bazdmeg, és kurva jó napom volt. Én nem gondoltam egyébként, hogy megnyeri, de hát... Nem gondolta senki, már mindenki azt gondolta, hogy nem nyeri meg. Mindenki azt gondolta, aki neki drukkolt az is, azt gondolta, hogy nem nyeri meg. Tehát még el lehet menni szavazni. Ez már lehetetlen volt, hogy ezt meg... Amikor az elvileg pártatlan... TV-csatornák, meg minden, azok is ellene vannak, meg mindenki. Hát aztán most van sírás. Persze. Hát van, de hát mindegy, ezt be kell nyelni, ez van. Meglettek szavazva, az emberek szavaztak, én szerintem ilyen elnökválasztás még nem volt soha. Hát, nem tudom. Őszintén szólva nem vagyok jártas az amerikai történelemben, úgyhogy... Én se, de... Nem tudok neked mondani. De ugye azért pár elnökválasztást már láttam, így a médián keresztül, és hát nem... Nem. Figyelj, kiváló cikk, figyelj. Na. A Newsweek 125 000 példányban nyomtatta ki, hogy Hillary Clinton lett az elnök. És ki kellett dobni. És ki kellett dobni. Kinyomtatták előre. 17 példány fogyott el a külön kiadásból. Annyira biztos volt a hírmagazin a Demokrata Párti jelölt győzelmében, hogy előre kinyomtatta a külön kiadást. Hát ez fantasztikus. Tehát megcsináltak egy Trump verziót, megcsináltak egy Clinton verziót, és a Clinton verziót ők már előre kinyomtatták. Ez a durva, mi? Hát jól elbasztad ezt az utolsó esélyedet, erre ezt tudom mondani. Nem, egyébként a South Park is meg kellett, hogy változtasson egy részt, mert már csináltak egy részt arról, hogy Clinton megnyerte a választást. Komolyan? És át kellett variálni, hogy hát nem nyerte meg a választást, mert Trump nyerte meg a választást. Valamit változtatni kellett benne, nem láttam a részt. A médiában olvastam erről. Drukkolnak. Hát, hogy kinek drukkolnak, azt nem tudom, ez így nem derült ki nekem. A South Park részekből? Hát nem néztem meg. Tehát, hogy ez a helyzet, én igazából nem nézem a South Parkot, mondom, erről olvastam. Az az igazság, hogy akkora törés van a világban, és akkora nézetkülönbség vannak, annyira másképpen gondolkoznak emberek, hogy engem ez nem is zavar, hogy... Hát az, amit szoktam mondani, hogy tök jó lenne, ha ellen egy osz van mondjuk Magyarország két felé. És az egyik felében lennének ezek, másikban meg lennénk mi. De nekem, én nem akarok olyan emberekkel barátkozni, nem akarok olyan emberekkel együtt élni, akik szerint rendben van az, hogy a gyerekem az maga döntse el, hogy milyen nemű akar lenni. És akik ezt a fasz ideológiát rá akarják az én gyerekemre, meg az én életemre is kényszeríteni. Én ilyen emberekkel nem akarok együtt élni. Hát én értelek, de ugye egyrészt muszáj mindenkivel együtt élni, mert hogy így itt vagyunk egy országban, hát igen, csak azzal élsz együtt, akivel sikerül. Azért úgy ne legyen már muszáj, hogy azért, mert én motorozok, ezért mindenkinek kötelező motorozni. Értelek. De hát nyilván nem muszáj, tehát te igazából azt csinálsz, amit akarsz. Igen, csak, igazából ezt, csak ezt nem, ők nem így gondolják. Ők azt gondolják, hogy melegházasság van, tehát az én gyerekem nőjön fel abban, hogy ezt normálisnak tekinti. De én meg nem akarom, hogy a gyerekem ezt normálisnak tekintse, és ebben nőjön fel, és ilyen gondolkodással legyen. Hát pedig nagyon úgy néz ki, hogy ebben én fog felnőni. Én azt akarom, hogy az én nem fog ebben felnőni. Én azt akarom, hogy az én gyerekem egy hagyományos családban lesz, lásson, és ezt tartsa természetesnek. Nem azt akarom, hogy a gyerekem köpjön le valakit az utcán, mert nem heteroszexuális, mert azt leszarjuk, az magának, hogy ki milyen szexuális. Hát ez egyértelmű. De nehogy abban kelljen már felnőni, hogy ő gondolkozza, hogy ő neki pali kell, vagy nő kell, vagy mi legyen. Tehát nem, én nem akarok neki ilyen viselkedés mintát adni. Tehát két gondolkozás között ez a különbség. Hogy mi, akik felnőttünk ebben a rendszerben, ami működött, hiszen ez okozza azt, hogy van egy modell, van egy családmodell, most az tök lényegtelen, hogy a családmodell az nem működik azért, mert az emberek szarok hozzá, de ugye ebben is segít az, hogy az embereket nem kéne hülyévé nevelni, akkor működne a családmodell, ha normális nevelést adnánk nekik. De hát a nevelés, amit most adunk a mai fiataloknak, az, hogy legyél egy kis öntudatos darab szar, életedben nem tette még egy kavicsot odébb az meg, de legyen már rohadt nagy pofád, meg hát most lehetőleg legyél buzi, mert ez a divat. Na jó, azért ezt észre kell venni, hogy most szerintem ez a szavazás az, ami igazán megmutatta az amerikai elnökválasztás, hogy igazából nincsenek többségben a liberális gondolkodások. Szó sem volt erről, többségben van. Tehát de a csapból is ez folyik. A hazugságok szerint 1%-nyi transznemű, ami szerintem nincsen, 1% se. Barokkos túlzásnak érzem. 1%-nyi transznemű miatt be kell vezetni ilyeneket, hogy mindenki abba a WC-be megy, amelyikbe akar, meg harmadik WC, meg agyrém. Tehát a többséget szopatjuk 1%-nyi valaki miatt. Tehát ez kurvára, és nem arról beszélünk, hogy mondjuk akadálymentesítünk 1%-nyi kerekesszékes miatt, nem erről beszélünk. Bár egyébként valahol az is egy baromság, hozzáteszem. Hát, de azért az nem baromság, tehát most a kerekesszékes nem tehet arról, hogy kerekesszékes. Máshogy kell megoldani. Máshogy kell lenne megoldani ezt a dolgot. Hát de hogy? Persze, nyilván a kerekesszékes nem tehet arról, hogy kerekesszékes, csak ezt máshogy kéne megoldani, nem úgy kéne megoldani, hogy mindenkit szobatunk az akadálymentesítéssel. Jó, hát ez egy nehéz ügy, de mindegy, a kerekesszékeseket most ne keverjük ide. Persze, harmadik WC-t fenntartani azért, mert van elméletileg 1%, gyakorlatilag meg körülbelül egy 10 000-ék. Ez az elv, tudom, az elv, hogy megbasszuk a többséget, a többség szokásait, mert kitaláltunk egy baromságot. Tehát ezek a ugyanon kitalált agyrém baromságok, egy olyan rendszert teszünk tönkre, ami, tehát a mostani modern civilizált életünk, azért az működik már egy ideje. Bár nem túl régóta, hozzáteszem, de működik. A 20. század az már egy viszonylag civilizált korszak volt, és gyakorlatilag a második világháború után óta békében vagyunk, normálisan élünk, kisebb nagy háborúk mindig vannak, de a nyugati világ normálisan él és fejlődik, és egyre jobban él, és elkezdünk fasz problémákat gyártani. Ahelyett, hogy tökéletesítenénk egy csomó dolgot, mert kell, mert a környezetszennyezés komoly probléma, a táplálkozás komoly probléma, az ipar által gyártott élelmiszer, amit inkább szemétnek érdemes nevezni, az komoly probléma, az emberek elhűlése, elpunyadása, fizikai reprodukcióra való képtelenségéje, az, hogy gyakorlatilag a fehér férfi impotens balfasz, mert nincsen már normális életképes sperma, legalábbis alig van töredéke, az, hogy az emberek eltonyult gyökerek, akik a tévét nézik, ez mind olyan probléma, ami változtatni kellene. De mivel foglalkozunk? Transz WC-vel van meg. Hát erre céloztam finoman az Amerika, előtt, hogy van itt probléma. Mindenki dohányzik, fél Amerika drogozik, mert persze behűjtettük őket, hogy drogozni kell, ahol rohadt nagy ilyen problémák vannak, ott pont az a legnagyobb gond, hogy transz WC-kel van meg. És ugye hát abban most nem menjünk bele, hogy azért azt nem kell nagy észre vezetni, hogy a úgynevezett transznemű, aki mondjuk férfiból nő akar lenni, vagy fordítva, hogyha ő nőként él, akkor nő. Akkor ki nem szarja, hogy mi volt előtte? Akkor mit ő transz? Hát ha valaki nő, akkor elmegy a női WC-be, bazd meg. Ennyi. De azt már kine találjuk, hogy olyan transz nemű is van, hogy ő férfi, meg férfinak néz ki, de nőnek érzi magát. Azt már kine találjuk. Hát de van, csak az elkezd nőnek öltözni, meg nőként élni. Tehát világos, ez a transz nemű. Az még csak transzvesztita, aki nőnek öltözik. Akkor mi a transz nemű? A transz nemű az kezdjük előről, mert én analfabéta vagyok. Tehát alapvetően, ha valaki fogja magát, férfi és beütözik nőnek, az transzvesztita. Ennyi. Oké. Okay. Azok általában undorító állatok tényleg. Tehát azt nem nézed nőnek. Azt látod, hogy egy nőnek öltözött férfi, és jó, nem szeretnéd feltétlenül, hogy a női vécében mász kell. De várjál, de akkor mi a transznemű? A transznemű az az, aki tényleg nőnek néz ki. De ahhoz, tehát hogy így magától egy férfi, az akár mennyire érzi magát nőnek. Hormonkezelés, szilikoncsőcs, szájfeltöltés, akármi. Hát ez nagyon jól hangzik. Most én hirtelen megjött az életemben. Én elhiszem, hogy van olyan, aki gyerekkorában, vagy akármikor ő úgy érzi, hogy ő rossz testbe született, oké, ezt elhiszem. De ez a világ legnagyobb kibaszott problémája, hogy erről szóljon a rohadt közélet. És Amerikában erről szól a rohadt közélet. Tehát ez a kurva nagy baj, és ezt a szart kell megszüntetni, és erre van remény most. Na hát egy kis szerencsével egyébként Trump alatt nem erről fog szólni a közélet. Nagyon reméljük. Még akkor is, hogyha ez teljesen eltűnni nem fog, szerintem. Ez igazából nem számít, tehát hogy azért ezt úgy rakjuk a helyére. Trump meg majd valamivel foglalkozik, hogy Trump jó elnök lesz, vagy szar elnök lesz. Azt nézd meg, hogy Amerikában kik a híres emberek most. Tehát milyen társadalomban kik a híres emberek? Kik a híres emberek? Én nem Jenner, tudom. Az egy híres ember, aki ugye... De várjál, de most celebekről akarunk beszélni. Szerintem a celebek minket nem érdekelnek annyira. De érted, tehát ezzel a közállapotokat akar megmutatni. Kik vannak az amerikai sajtóban. És ez az egész szenny, ami a világon mindenhol gyakorlatilag így működik, ez Amerikában jön. Ez ma Amerika. Egy szenny okádék, ahol a híres emberek, azok senki házi szar emberek, ilyen senki nullák, és ez ugye az Amerikának a kulturális befolyása baromi nagy. És ma ezt a moslék állapotot, ami például Magyarországon van, azt Amerikának köszönhetjük. Amerika exportálja ezt a szemét gondolkodást, ezt a szemét ideológiát, ezt a szemét médiát, ezt Amerika exportálja, ezt meg kell szüntetni. Mert kultúra mocsokban élünk, és ezzel még nem lenne baj, hogyha ez csak egy szegmense lenne az életnek, de ez az életünk, és ebben ülnek fel a gyerekeink, és ettől degenerált lesz a társadalom. Kiváló példa erre az Idiocracy című film, hogy mi lesz a jövőben. De ez egy rohadt nagy probléma, hogy egyszerűen egy mai fiatal hülye, mint a segg, mert nem látott normális viselkedés mintát. Ez, amiről szoktunk beszélni, hogy kiírtják a filmekből a fehér férfi főhőst, kiírtják egyáltalán a hősöket, pont azért, hogy... A hősöket nem írtják ki egyébként, ettől nem kell félni. De kiírtják a hősöket, ilyen majomhősöket látsz, ilyen játékhősöket, ilyen kibaszott szuperhős, balfasz hősöket látsz. De jó látsz, a szuperhős. De mi a gond a szuperhős? Ami irreális, de általában nézd meg, hogy a hősöknek mindig van egy másik oldala is, és már úgy adják elő a hősöket, hogy igazából ők azért valahol kurva nagy férgek, de azért ők a hősök. Nincsenek már egyértelmű tiszta emberek. A tiszta szívű embereket gyakorlatilag már nem preferálja semmi, már az egész így meg van bonyolítva, és pont az a lényeg az egészben, hogy emiatt olyan viselkedés mintákat tanunk, amit nem kéne. Kedvencem a red kultúra, mit adott a világnak? Az, hogy minden köcsög menőni akar lenni, meg amerikai, nem tudom miért mondtam Amerikát, mert amerikai autó jutott, szerintem nem amerikai autóval akarnak járni, hanem menő autóval akarnak járni. Tehát ezt adjuk, ezt a rohadt pénzhajhászos, fuchsmutogatós, nyálverős köcsög viselkedés. Tehát ezt adta az amerikai rap kultúra, köszönjük szépen. Jó, hát szerintem a hősökkel ne keverjük össze a rap kultúrát, mert hogy finom legyek, köszönő viszonyban nincsenek egymással. Az meg ezek a példaképek. A fasz tudja melyik gyökér rapper, ez példakép az embereknek. És ez egyébként elég nagy de probléma. De tovább megyek, menjünk át a többi nyomira, múltkor beszéltünk erről, a számítógépes játék tesztelők is buzi gyerek, ez is példakép a gyerekeknek, meg az összes ilyen YouTube sztár senki áll is példakép a gyerekeknek, ezt látják ma, ebben nőnek fel, olyan dolgokat tanítunk nekik, hogy ők azt hiszik, hogy ők majd a médiában dolgoznak, és ilyen senki háziak lesznek, meg celebek lesznek, majd ebből fognak élni, és az jó lesz. És már mindenki ilyen kis buzi celeb akar lenni. És azt hiszik, hogy akkor majd adnak nekik ingyen pénzt. Tehát ma a fiatalok ebben vannak. Ez kurva nagy baj. Ez azért hát, van, mert nem találkoznak, hogy mindenkit arra oktatnánk, és mindenkinek azt tetszene, hogy ő esztergályos akar lenni, meg vízvezetékszerelő, akkor azt mondanád, hogy nagyon prostók vagyunk, pedig az lenne a jó. Tehát nem biztos, jobban hogy az lenne jó, de mindegy. De, az biztos, hogy jó lenne, mert jobban járnánk. Az biztos, hogy szükség van esztergályosra, meg vízvezetékszerelőre. Az a probléma egyébként, hogy most... És ezt nem nagyon kéne lenézni, az esztergályos, meg a vízvezetékszerelőt. Szerintem senki nem nézi le. Hogy a faszban ne néznék? Hát kérdezd meg egy fiatalt, hogy akar-e vízvezetékszerelő lenni. És az, hogy nem akar vízvezetékszerelő lenni, meg az, hogy lenézi a vízvezetékszerelőt, az nem biztos, hogy ugyanaz. A munkát nézik le egyáltalán. Lógozzanak a szegények, emlékszel? Volt ilyen? Mi ez? Volt. Hát ezt egy men's buzik versenyző, nem tudom ki az, nem ismerem, csak mesélték, hogy ezt egy men's buzik versenyző rakta ki a Facebookra, a nem tudom hány milliós autója előtt állva, hogy dolgozzanak a szegények, és odaírta, és valami öreg emberek kurogatják ezt is. Jó, hát erre nem tudok mit mondani. Nehéz erre mit mondani. Tehát az a baj, hogy már a mi generációnkban kezdődött az a szar, hogy diploma kell, ne legyél melós, hanem neked nem tudom minek kell lenni, okos legyél. Tehát már akkor kezdődött az agymosás abban az irányba, és most értünk el addig, hogy ez tényleg eszkalálódott oda, hogy komoly gond. Más kérdés, hogy amikor az embereknek mondjuk, ugye a vizetésszerelőket kurván lenézzük, mert mindenki teki melós, például Ausztráliában nem így van, Ausztráliában nem létezik ez a dolog, Amerikában sem annyira, de itt nálunk eléggé. Amikor persze jön a vizetésszerelő, és ki kell fizetni, akkor már nem, minden nem lenézik annyira. Hát ez ugye így van, a vízvezetékszerelő az drága, meg mindenféle kétkezi munkás az drága. Hát ezt nem volt ez mindig így. Nem volt az mindig így, de most már azért eléggé zsebbe kell nyúlni. Meséltem azt a régi történetet még motoros futárkorommal, amikor talán a Bajcsi Zsinszki utcában volt valami bank, és mindig hívtak oda futárt, és akkor de ők készpénzesek voltak, nem voltak szerződésesek, és akkor KP-ben nekem fizettek. Mindig vittem a számlát, és az a lényeg, hogy volt ott egy kis picsa, és rohadt nagy képű volt, ilyen kurvára lenézett, és rohadt érdekes volt, mert ugye a motoros futár az elég csöves, főleg amikor rossz idő van, hát retkes vagy, bazd meg, esik rád az eső, meg a sarat kapod a pofád, meg minden, ilyen a motoros rakendról élet, télen még rosszabb, és már mindegy, az a lényeg, hogy kis csaj, mindig ugyanaz a kis csaj volt ott, és kurvára lenézett. És egyszer fizetésnapon mentem oda, és az a lényeg, hogy fizetett, és akkor kivettem a kötek pénzt, mert akkor kaptam fizetést. És adtam neki vissza, vagy mit tudom én, vagy abból, de igen, valószínűleg adtam neki vissza valamit, és akkor így nézett. És azt mondja, mindig ennyi pénzzel mászkálsz? Ja, mondom, most volt fizetésnap. Na, onnan fel előre köszönöm az meg. Hát itt mondjak erre. És ez nem voltak itt nagy dolgok, de ez 1995-6 magasságban kerestünk ilyen 2 kilót. Akkor futáltalással. Ez akkor elég komoly volt. Hát az azért volt komoly, mert az Elektra diszkontban, ahova el akartam menni dolgozni, mert oda vettek volna fel ilyen műszaki eladónak, ott 20 000 fontos fizetésem lett volna. Ez erősen 10-szerese volt. Hát igen. Mondjuk azért a 20 000 forint az viszonylag vicc kategória, tehát az ilyen legalább fizetés volt. Akkor nem voltam. Nem már. Nem. Én 93-94 magasságában, amikor dolgoztam, mint ilyen rakodó, és zöldségeztünk, és teherautót pakoltunk, meg minden, és látástól akkor is dolgoztunk. A napi 1000 forintot kaptam, az 35 fontos fizetés volt, és az egy jó pénz volt akkor. Igen. Mit vagy? Hát ez kurva rosszul hangzik. De mikor volt? 93? 93. Hát, jó. 95-ben költöztem Pestre, és az első utomat 600 shillingért vettem, azt hiszem. És az hány forint volt akkor? 18. 18 ezer. 18 forint volt egy shilling. Ja, úgy. Ja. Mennyi 600? Az 6000, 10800 forintért vetted. Nem. Azt hiszem valami 100, 110 bált meg mindenben együtt. 600 shilling, az, mit mondtam, 18? 1800. Az lehet. Az biztos. 600, 18, 1800. Nem mondd már több, mint valami 60 ezer emlékszem. Akkor lehet, hogy nem annyiba került, vagy nem az volt a váltószám. Lehet, 6000 shilling volt. Hát, de az már jóval több lenne. De az már 120 ezer lenne. Úgy emlékszem, hogy valami 60 ezer forintra jött ki, akkor lehet, hogy 600-at kell, nem a 60 ezerre. Na mindegy. De mire megállt papírokkal minden, akkor a 110 ezer. Az a vicc, hogy akkor az első nyugati autóm az 1993 magasságában 10 éves volt, és ma már sokkal öregebb autóim vannak, mint 10 éves. De nem öregebbek, mint az volt. Nem, de hát arányaiban sokkal szarabbul állok, mint igen. Akkor. Ez a helyzet. Szarabbul élünk, mint 20 éve. Igen, szarabbul élünk, mint 20 éve. Hát most a fiatalabbik autóm is 16 éves. Az melyik? Hát a krumpli. Ja, a krumpli, tényleg az 2000-es. Az 2000-es, igen, az más kérdés, hogy nyilván direkt nem adok pénzt a utolért, meg direkt nem veszek 2000-nél újabbat, mert azzal csak szívás van. Ja. Na mindegy, azért akkor azt már elmondom, hogyha már egy háromszor belekezdtem, csak nem sikerült befejezni, hogy azért nem akarnak itt kétkezi munkások lenni a gyerekek Magyarországon, mert hogy ilyet nem is látnak. Tehát ez a helyzet, hogy egyszerűen nem látnak vele, nézik a médiát, ott mit látnak, látják a kis YouTube sztárokat, meg az egyéb celebeket, meg az egyéb faszopókat. Olyat nem látnak, hogy valaki vízbe vették szerelő, vagy asztalos, vagy esztergályos. Ilyen nincsen. Persze. Hol találkozol ezzel? Sehol. Hát aki mondom, vagy az, vagy ez, nem az, de nagy eséllyel nem ez az. Ez a médiafos, ez Amerikából jön. Ezt Amerikának köszönhetjük, ez mind amerikai kultúra is befolyásolja. Nagyon sok jó dolgot is köszönhetünk Amerikának, de sokkal inkább rosszat. Még kis Jenő mondta annak idején, hogy a nyugatnak csak a mocska jön be ide, és igazából kurvára igaza volt. Hát nem egészen, hát nyugaton is csak mocsok van, tehát igazából, hogyha úgy vesszük, akkor... Nem, vannak jó dolgok is, azért, de ugye különösebben régen voltak jó dolgok, de alapvetően ma már hát anyám boros, tehát ez az egész, ahol ma tartunk, a világ elhatalmasabb cégeit nézed, akiknek kulturális befolyásuk, meg gazdasági befolyásuk van, miről beszélünk, tehát a Facebook bejött, tehát ez a szint. Tehát Amerikából most bejön bármi normális. Jó, de most, hogy megnézed Amerikát, ugye láttad azokat a tüntető férgeket, meg látod azt, hogy azért nagyon szoros volt a választás, és majd, hogy nem megválasztották a liberálisoknak a megváltóját, a Clinton-t. Akkor azért azt látod, hogy Amerikában is éppen elég gáz a helyzet ahhoz, hogy tényleg egy kurva nagy százalék az embereknek effektíve ilyen hülye legyen. És ezt a szart benyalja. Hogy azért nem biztos, hogy olyan nagyon sok jó dolog maradt abból akár, ami ott volt régen. És ami hozzánk nem is jött be, mondjuk, lehet, hogy egyáltalán nem jött be, de lehet, hogy ott meg már eltűnt és nincs meg. Hát igyekeztek legalábbis eltüntetni mindent. Hát jó, de mi az, ami megmaradt? Mert igazából a média az, hogy van, meg hogy ilyen szerteágazó, meg ilyesmi, az alapvetően jó lenne, csak az a baj, hogy kurva sok szemét van, meg szemét emberek csinálják. Igen. Akik természetesen szemetet gyártanak. Effektíve pénzért. Szerintem a Simicska mondta ezt egy pár éve, hát szerintem akkor lehetett, amikor a gecizés volt, hogy a sajtószabadság Magyarországon az a sajtó orgánum tulajdonosoknak a szabadságát jelenti. Hogy ő megmondja a tulajdonos, hogy mi lesz szabadban, és utána az lesz szabadban. Nem feltétlenül az, hogy minden egyes újságíró szabadon azt írkálhat, amit akar, mert hogyha azt írkál, amit akar, nem kap területet. Érdekek mindig lesznek, de ezzel nincs is gond. Érdekek mindig lesznek, és muszáj is, hogy valami érdekek mentén működjön a dolog, csak ennek kellene, hogy legyen valami realitása. Hát igen. Ezt úgy tudom a legegyszerűbben elmagyarázni, hogy érdekek nálunk is vannak. Tehát én például a szájtekkel vagyok szerződésben, a szájtekkel vagyok olyan viszonyban, amilyenben nem vagyok más cégekkel, és például nem fogok más cégek termékével foglalkozni. Ilyen kurva egyszerű. Akkor se, ha jó, meg akkor se, ha rossz. Így van, nem is érdekel. Tehát ez benne van, hogy érdekek vannak. Nem tudunk ebbe pártatlanok lenni. Lehetőségünk sincs arra, hogy vizsgáljuk a világ összes kibaszott termékét. Nem is akarjuk. Tehát ilyen szinten vannak természetesen érdekek. De azért valami realitást ebbe bele kell vinni ebbe a dologba. Hát egyébként Magyarországon nem olyan szörnyű a helyzet így a liberális média szempontjából, de hát elég sok fos van. Eléggé. Hát sok fos van, most mit mondjak? Index 444, többi hányadék az erről helyen művelek. Vannak dolgok. Na jó, zenéljünk még egyet. City, just as crazy and so pretty. Most bejátszottunk, az egyébként a Motorhead volt, a Stone Deaf in the USA, és kaptunk egyébként egy levelet, most éppen a levél nincs előttem, a lényeg az, hogy ez itt van, az oldalon, a rádió alatt, a levél, és van mellette egy videó, amiben a liberális utópiának egy gyönyörű, ilyen mint a példányát csodálhatjuk meg. Hát ez egy paródia gyakorlatilag. Szerintem fogjátok érteni, kell hozzá tudni egy kicsit angolul, de nem olyan veszélyes. Elég jó. Elég jó. Na, és közben térjünk vissza egy kicsit a szakmára, a Superbuddy-ra. A Superbuddy-n azért voltak események. Hát a Bonoi mit akartuk hívni, hogy legyen egy jó Superbuddy szám, úgyhogy lehet, hogy legközelebb fogunk róla még többet beszélni, de mit akartunk most a Superbuddy-ról beszélni, egyébként már fáradt vagy is elfelejtettem. Hát én főleg azt akartam volna beszélni, hogy volt rajta egy új kategória. A wellness. A wellness. Ez nagyon kellett volna, mint egy falat kenyér, ezek úgy kellene. Rohadtul, hogy a Superbuddy-t, nem is tudom, ezt ilyen, azért rakjuk be az ilyen kategóriákat, mert szeretnénk gyalázni. Vajon, vagy miért? Nem, ez a wellness, ez egy olyan dolog, amivel nagyon-nagyon sok problémánk van. Ugyanis a wellness kategória az gyakorlatilag nem nagyon létezik. Tehát az a helyzet, hogy láttunk már ilyet, nem ütött el olyan nagyon sokban attól, amit a Superbuddy-n láttunk. Ilyen Brazil Arnoldon, meg ilyen helyeken szerintem volt egy-két éve. De ez nem egy olyan kategória, ami igazából létezik. Például profiban nincs. IFBB profiban nincs ilyen. Hát még jó. Hát tiszta mázni. Hát de már az a lényeg, hogy itt a sportra is se létezik. Hát nem nagyon van semmi. Tehát jó, magyarázzuk el, hogy néz ki egy wellness versenyző. Az szerintem nagyjából úgy néz ki, mint egy olyan bikinis csaj, aki nem diétázik. Ezt valahogy így kell elképzelni. Hát, én azért most ott volt egy szőke csaj, jó nagy dromedár volt, nem tudom, hogy ilyen egy bikinis csaj. Ja, nem, többen voltak, tehát négyen voltak, abból kettő ilyen masszívabb méret, meg kettő ilyen vékonyabb, akik tényleg úgy néztek ki, mint egy bikinis csaj, csak nem lediétázva. Na most... Jó, szerintem az a kettő volt előtt. Amúgy mind nő, nincs velük gond, csak ez kit érdekel, egy sportrendezvényen. Hát ez otthonra teljesen jó, csak persze. Ugye a sportrendezvény az nem arról szól, hogy van-e arra. Otthonra inkább egy ilyen, mint egy csonti. Az oké, okay, de érted, tehát hogyha ilyet akarsz nézni, akkor az tíz bárba mész. És akkor ott nézel a lányokat, ahogy így táncolnak. Van, és nem a sportrendezvényre mész, ahol megcsodálod a kiváló sportolónőket. Mert azért, hogy magunk között szólva a bikini is sokkal inkább szépségverseny, mint sport bármi, de a wellness az meg aztán minden, csak nem sport. Tehát, hogy azt a kurva, tehát, hogy valami edzés ott biztos van mögötte, de hogyha nem látszik, akkor ki a faszt érdekel? Nincs edzünk, mégis menjünk színpadra. Hát ez az. Pedig lehetne ilyen tévénéző apuka formában, ó, vagy kategóriában. Szó, hogy apuka kategória, sőr, hasa. Na ne bassz. De volt ilyen új szó. De várjál, azt hallál, komoly? Aha. Hol? Nem tudom. Ugye nem a Superbadin. Nem. Akkor jó. Nemzetközi szinten hallottam ilyenről. Mert egyébként tényleg jó lenne, felmenjünk ilyen mackó melegítőbe, meg trikóba, sörrel a kézben, és akkor bemutatjuk ott a Candy Malzot, hogy Candy Malz, szavaz rám. Közben kitoljuk a belünket, meg minden, kurva jó ez, bassza meg. Szerintem mi is versenyzők leszünk, hogyha lesz ilyen. Gyakorlatilag egyébként van ilyen, ez az öltönyös kategória, ami kurva gáz, és gyakorlatilag köszönő viszonyban nincs a sporttal. Tehát már majd, hogy nem arról van szó, csak hogy ki... Jó, de az se létezik szerencsére. Nem nagyon, de hozzáteszem, abból még akár lehet is valami. Tehát az tényleg olyan, hogy az most lett bevezetve, és hát abból a következő években még lehet valami. Úgy valami botrány volt, nem tudom, verseny naptárban szerepel-e ez egyáltalán. Profiban még nincs, ez biztos. De hogy később lesz-e, azt majd meglátjuk. Magyarországon botrány volt, mert... Nem. Lengyelországban is botrány volt. Még nem nemzetközi botrány volt a lengyelek sem buzik. Hát de rossz helyre jöttek, hát Németországba kellett volna menni, meg Svédországba. Ott vannak toleráns emberek, ott fognak majd a bikinis, de nem bikinis, egyébként lehetne akár bikinis is öltönyös csávókáknak örülni. Új év, új kihívások, új IABB sportdivíziók. Fit model woman and fit model man. Na, ezek az esti ruhások. IABB bemutatta a két új sportdivíziót 2016 elején. És jön Magyarországra is. Hát én nem mondok erre semmit. Szerintem nem kell. Igazából mindent elmondtunk, amit érdemes erről. A Superbadin remélem, hogy ezek soha nem lesznek. Mert ne szarás hallod. Ez gimnasztik sörbe kell lenni, a másikban meg alkalmi sportviselőben. Az mi a fasz? Gondolom öltöny. Ja, hogy igen, oké. De az miért sportviselet? Hát ezt úgy mondják, nem tudom miért. Nem hiszem, hogy mackóba kell fölvenni. De a csajokról van egy kép, azok estélyben vannak. Igen, de ugye az egyik kategória, de van a másik kategória, amikor hát ezt nem tudom elég idézővelbe tenni, de gyakorlatilag a fizikumot pontozzák. Most nem tudom, hogy jól mondtam, a lényeg az, hogy van a kategória. Ez a fit model men, meg fit model women, világos. És ezen belül kettőféle forduló van. Az egyikben estély ruhában vannak, igen, a csajok, a csávók nyilván öltönyben, és a másikban pedig valahogy a fizikumot próbálják pontozni, igen, de ott is van valami trikó rajtuk, vagy valami szar. Igen. Nem tudom, hogy ez milyen ruhát takar igazából, de nem is biztos, hogy meg akarom tudni. Erről beszéltünk már akkor, amikor ezt először bedobták, szerintem még tavasszal. Emlékszem, hogy akkor ki is híreztem, meg megírtam, és akkor sem nagyon fogtam fel. Szerintem a világ nem érett még erre, úgyhogy nem lesz az nagy dobba vervezott történet szerintem, mert baromi nagy beégés lesz belőle. Remélem. Én nagyon szeretném, hogy ez a kategória már tényleg dögöljön meg a faszba. Mert igazából a buzik kategória, meg a bikini, az már elég kínos. Elég kínos, meg elég az alja. Mégis azt nyomják mindenhol. Hát, tudod, abban sok versenyzőt be lehet húzni, de igazából a buzik kategóriából nem lehet versenyt csinálni, mert nincs néző. Ki kíváncsi arra? Senki nem kíváncsi rá. Szerintem be kéne próbálni, hogy ez egy külön van. De nem működik, mert senki nem kíváncsi rá. Érted? Tehát egy testépítőt kimész és megnézel, mert a testépítő az olyan kurva izmos, mint az állat. Olyat hát még nem lettem. Igen. Hát valami szóljon, persze. Hát ez egy olyan fizikum. De a buzik kategória az olyan, hogy a strandon a cica fiúkat azért szoktad látni, meg a teremben is látod őket, és nem vagy rájuk kíváncsi. Tehát azért soha az életben nem fogsz elmenni egy versenyre, és soha az életben nem fogod megvenni a nem tudom mennyibe kerülő belépőt, hogy megnézd a buzik versenyzőt. És a bikinis lányokkal sem nagyon lehet szerintem belépőjegyet eladni. Egyébként hozzáteszem... És ezt mindenki pont fordítva gondolja, hanavit. Hát el lehet adni a kísérő belépőket a versenyzőknek. Hát igen, meg a haver eljön megnézni, ennyi. Hát igen, de hogy az nem igazi néző, ugye hát igen, volt szó. Igazi amikor... nézőre sajnos nem törekedik senki, már erre már rájöttek, hogy igazi néző nem kell. De azt kéne, csak az kurva nehéz szerezni, hogy azért meg kell dolgozni, azért valami színvonalat kell mutatni, és hát abba bele kéne fektetni valamit. Például egyáltalán nem lenne az olyan nagyon rossz, hogyha a testépítő sport, mint olyan, az nem lenne leszarva. De hozzáteszem, ettől függetlenül a Superbadin azért a nézőtér az eléggé tere volt idő után, a döntő alatt. Tehát amikor tényleg a show volt, akkor voltak nézők, rendesen, elég frankon, pedig nem volt olyan nagyon jó helyen szerintem, így logisztikailag a verseny, és eljöttek, és tere volt. Ami fasza, egyébként. Hát nem túl könnyű keresni azért egy jó rendezvényhelyszínt. Ebben biztos vagyok. Ugyanis egyrészt a rendezvényhelyszínek baromi drágák tudnak lenni, másrészt alkalmatlanok, mert nem jó a színpad, vagy nem lehet színpadot csinálni. Harmadrészt a rendezvényhelyszínek rohadtul nem szeretik a testépítő versenyeket, mert nagyon jól tudják, hogy minden össze lesz baszobarnitóval, és nem lőnek annak kockáztatni. Hát hozzáteszem, azért itt nem amatőrök csinálták a szervezést, ott le volt fúliázva minden fal. Igen, minden pár héttel ezelőtt volt egy olyan verseny, ami miatt nem akarták most idegenni a Superbadit. Ja, hogy valahol nem fúliáznak. Igen. Vagy nem elég alaposan. Ugye? Nem mindenkinek sikerül ezt összerakni. Na, Viktor írt nekünk egy levelet, de nagyságrendileg 1000 évvel ezelőtt, de még megvan. Sort kerítünk rá, mert minden levélre próbálunk sort keríteni. Szuperhősös téma, hogyha már így az előbb szóba kerültek. Superman nem lehet ellenfele az eredeti történet szerint Batmannek, mert Batman egy hétköznapi halandó, bármennyire is jól fel van készülve a bűnözők elleni küzdelemre. Superman az übermens megtestesülése, aki nem fog semmi, csak a kriptonit. De oké, lépjünk túl azon, hogy a Fos-tengerben ilyen történeteket is el kell adni, a probléma a hősökhöz való hozzáállásban keresendő. Ugyanis egy hős, egy celeb, mint Bunny kedvence, Nikki Szarzsák, ne olvassátok be, Minázs, beolvassuk, vagy akár egy egyszerű közéleti személyiség viszonyítási pontként is funkcionál. És ez felelősség. Mert ha valamely seggfejt szerepféreg egyszerűen csak létezne, és nem csinálna azon kívül semmit, akkor nem lenne semmi különösebb baj. A baj az, hogy több ezernyi követőjükből potenciálisan több ezernyi hülye válik. Ha Nicki Minázs zselmebeteg példáját csak 13 tínédzser lány követi, már az is több a soknál. Én ezért Nicki Minást konkrétan börtönbe zárnám, de mindegy. Azzal, hogy elmebeteg példát kommunikál a követőinek, és ezzel potenciálisan elmebetegeket gyárt, számomra csak indok az elzárására. Helyettesítsük be nyugodtan bármelyik seg, színész, sportoló, celeb, politikus vagy egyéb példakép. És hát erről beszéltünk ma, hogy csak ilyen van. Hát főleg. És ezt a vonalat amennyire kárnak köszönhetjük. Remélem érthető az álláspontom, ezen keresztül a szuperhősökkel kapcsolatban Superman az amerikai eszménykép, nem lehet bemocskolni. Batman egy sötét lovag, nem kell a sötét mi voltát közérthetőbbé tenni. Az atmoszféra, ami eredetileg körülveszi, tökéletes. Gyenge, gyáva, szorongó és fiás hősök nem kellene, pont. Ezt így gondolom én is. De most már gyenge, gyáva, fiás és vagy drogos hősök van. Nem. Hát elvétve, de nem jellemző. Meg egyébként ez a gyenge, meg szorongó dolog. Ez olyan, hogy először is a képregényeknél és a képregény hősöknél azt kell megérteni, hogy ezek a történetek és az ő történeteik azok évtizedeken keresztül futnak. Tehát a Batman az szerintem 30-as évekbeli találmány, Superman szintén, Amerika kapitány szerintem 50-es évek, Pókember 60-as évek, de csak hogy értsük, 50-80 éve futnak a történeteik, és valamit mindig ki kell találni. De most az viszonylag gyorsan, néhány év alatt unalmas lesz, hogy ő mindig tökéletes, és mindig tudja, mit kell tenni, és mindig megteszi azt. Világos. Mert egy idő után el kell kezdeni bemutatni az ő karakterét, és ezt muszáj árnyalni valamivel. Most ez nem azt jelenti, hogy piásnak kell lennie, de bizony a helyzet az, hogy minden ember kételkedik magában, és emiatt egy kicsit adott esetben szorong, vagy egyetlen egy ember se olyan nagyon erős, hogy mindig minden helyzetben tudja, hogy mit kell tenni, mindig meg áll gondolkodni, tehát hogy vannak gyengeségei. És ezt is be kell mutatni, tehát egy 50 éves pályafutás alatt, amikor minden hónapban megjelenik a füzet, abba ez nem hogy belefér, hanem hogy bele kell rakni, ez elkerülhetetlen. És nagyon sokszor egyébként ezek a legjobb történetei egy-egy hősnek, amikor igazából megmutatják az ő személyiségét, és hozzáteszem, hogy ezen keresztül tud igazán jó lenni egy hős, amikor megmutatjuk azt, hogy ő is bizonytalan, ő is gyenge egy adott helyzetben, és hogy ennek ellenére meg tudja hozni azt a döntést, ami ideális, amit elvárunk tőle, mert ő hős. És innentől lesz egy hős igazán hős. Úgyhogy... Én nem tartjuk meg egyszerűen a hőst hősnek, és kirávunk ehhez olyan sztorikat, amiben ő is tud lenni, és miért keverjük a szart azzal, hogy kiderül, hogy hát ő is igazából egy balfasz, azt nem tudom, neked ezt nem tetszik, nekem meg pont ez nem. De oké, de ez egy 5 percig, vagy nem 5 percig, ez néhány évig ez elmegy. De amikor arról beszélünk, hogy van 1000 darab hős, és mindegyik több évtizede ott van a pályán, és mindenki csinálja neki a sztorikat, és minden hónapban megjelenik, egy idő után muszáj a történetet elmesélni, ami bemutatja, hogy ő nem ugyanolyan, mint mindenki más, hanem hogy van neki egy egyénisége, hogy ő valamilyen, ő is ember alapvetően. És az ember az nem olyan, hogy az ember az kurva erős, meg állandóan tudja, hogy mit kell csinálni, és mindig nagyon fasza. Az ember nem olyan. Az ember akarhat olyan lenni, és egyébként a hős a cselekedeteiben lehet olyan. De, hogyha megmutatjuk közben, hogy ő is kételkedik, meg lehet, hogy rossz döntést hoz, és lehet, hogy azt hiszi, hogy nem képes rá, akkor azzal csak még erősebb lesz az, hogy megteszi, amit meg kell tennie. Nem tudom, világos-e, hogy mit akarok mondani. De erre gyakorlatilag szükség van. Tehát a szorongó hős az egy olyan hős, ami van. Csak túl van egy kicsit traumatizálva, értem, hogy miről beszél. Túl van egy kicsit traumatizálva. Van ez a... mi a franc volt? Amiben a Rorschach volt az egyik szerint. A Watchmen. Igen, az nekem nem tetszett például rohadtul, mert pont az volt, hogy ledöntött ezt a szuperhős mitoszt, és azt akartam mondani, hogy szuperhős igazából szarok mindegyik. Hozzáteszem, a Watchmen sztori kibaszottul zseniális egyrészt, másrészt azt tudni kell, hogy ez 80-as évek eleje, közepe, amikor készült, meg íródott, és a Watchmen volt gyakorlatilag az első, aki ezt meghúzta, ezt a nagyon merész dolgot. Mi a szar zseniális a Watchmenben? Kibaszott zseniális. De mi? Halálra untam magam a filmben. Lehet, hogy a film nem zseniális, nem tudom, igazából a film annyira nincs előttem, de a történet maga. A történet maga az igazából nem feltétlenül a hősökről szól elsősorban, hanem arról a világról, ami akkor történt, meg arról, hogy hogyan lehet megmenteni a világot, és hogy a hősök, mint olyanok, hősként nem tudták megmenteni a világot, és éppen ez volt a sztorinak a poénja, hogy azzal mentette meg a világot, hogy csinált egy brutális katasztrófát, elhitette az egész világgal, hogy van egy hatalmas közös ellenség, aki ellen össze kell fogni, és így lett meg az összefogás, és így lesz vége. De azzal, hogy kimentek, és hősködtek, és mit tudom, hogy mafiózókat kapcsoltak le, meg bűnözőket vertek szét, meg bankrablókat állítottak meg, abból nem lett semmi maradandó. Ez volt a poénja az egész sztorinak. Most ezt nagyon erősen lerövidítettem, de egyébként nagyon-nagyon durva az az egész, és nagyon meredek karakterek vannak benne, és elképesztően zseniális. Nekem megvan képregényben, hogyha akarod, hát a film az egy rakás szar, és a filmben az jön le, hogy a hősök gyakorlatilag szarok, nem jók semmire, és az egész csak egy illúzió, és semmi remény nincs, kész. Ennyi. És az egyetlen értelmes szereplő, aki volt benne, az gyakorlatilag meghalt. Mert neki voltak elvei egyedül, és ő meg is halt. És ezért őt meg kellett tölni, mert neki elvei voltak. És ő volt egyedül igazi hős, a Rorschach, az összes közül, és neki ezért meg kellett halni. Igen, Rorschach volt az, akinek voltak igazán elvei, tehát hogy ő volt az, aki akkor sem hagyta abba a hősködést, amikor hoztak ellenük törvényt, mostantól a törvényen kívül, és akkor törvényen kívüliként folytatta ugyanúgy. De azt hozzá kell tenni, hogy Rorschachnak gyakorlatilag nem volt élete. Mindenki másnak meg volt valami élete, amit ő szeretett volna élni. Hát az túlzásban elég nyomorult volt az összes, az a Batman utánzat csóka is elég nyomorult volt. Lehet, hogy nyomorult volt, de valami hétköznapi életet élt. Tehát ilyen hétköznapi, az volt a lényeg, hogy a hősök azok mindenképpen nyomorultak, amelyiknek meg elve van, az meghal. Ez nem biztos olyan az üzenet, ami az embereknek kell egyébként. Jó, de hogy a végén a Rorschachnak a dilemmája az egy egészen érdekes kérdés volt. Rorschach volt az, akinek tényleg voltak elvei. Hogy az ő elvei miben gyökereztek, azt is egyébként érdemes megnézni, nem tudom, emlékszel, van egy olyan rész, nem. Biztosan van a filmben, amikor egy pszichiáter így járkál hozzá a börtönbe, és akkor így próbálja kiveríteni, hogy ő mitől lett Rorschach, mitől lett olyan, amilyen, és kiderül. Megkapjuk az arcunkba, nagyon-nagyon durva, tehát napokban éppen a kezembe került a képregény, és azt a részt így elolvastam, mert így belelapoztam, és elkezdtem olvasni, és nem bírtam letenni, és egész konkrétan ott libabőröztem meg minden, szóval ez nagyon meredek dolog, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a Rorschachnak az az elve, hogy nincs kompromisszum, soha, semmiben, hogyha valaki valami disznóságot csinál, megbasztuk. Világos, ez teljesen jó. Ez a filmben is átjön azért. Igen. A film egyébként egy elég jó adaptációja az eredeti történetnek. Szóval ez az ő elve. És ugye a főgonosz, aki aki egyébként egy hőstársuk volt régebben, aztán utána is visszavonult, amikor törvényen kívülre helyezték őket, az szintén azzal egyesítette a világot, az összes népet a világon, hogy adott nekik egy külső ellenséget. Ez a filmben egy kicsit máshogyan volt előadva, de az volt a lényeg, hogy csinált egy természeti katasztrófát, és azt mondta, hogy ez egy harmadik fél volt, aki a Földön kívülről érkezett, akivel nem lehet csak úgy baszakodni, hanem össze kell fogni ellenek keményen. És a lényeg az, hogy a két szuperhatalom, az USA és Oroszország összefogott, és az egész világ velük együtt összefogott, és ezzel csinált globális békét gyakorlatilag, és így egy ilyen egységes fejlődésbe küldte volna a világot. Ezt csinálta a főgonosz. Ez volt a főgonosznak a célja. Attól lett ő gonosz, hogy ezt azzal csinálta meg, hogy felrobbantott egy csomó kurva nagyvárost, és több tízmillió embert ölt meg. És a Rorschach azt mondta, hogy a kurva anyád akkor is tudni fogja a világ, hogy mit csináltál. Igen. És akkor innentől jön a dilemma, hogy meg kell tudni az igazat, vagy legyen inkább béke. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A Rorschachot a végén megölték a faszba. Legyen inkább béke. De szerintem ez a kérdés attól még abszolút nyitva van hagyva. Na mindegy, én ezt nem csípem, ezt a valót. Pedig egyébként ezek nagyon zseniális dolgok, de mindegy. Hát ez megint az, akinek nincs az életben problémája, meg nincs az életben elég szar, annak biztos jó, de én erre nem vagyok kíváncsi. Nekem van az életben elég szar, elmegyek egy szupervadira, mint szervező, és annyi szar van, hogy valami öltelem, pedig a szupervadi most rohadtul ment, flottul, de hát ugye megvan a kis dilemmáink. Hát igen, én értelek. Amikor a hülye versenyzők elkezdik felirogatni, hogy nem is adták ki a díjakat, és akkor ilyenkor most mit csináljak? Hát nyilván semmit. Amikor nem olvastál a sok balfasz a versenykírást, de azért nem olvasták el a versenykírást, de nem az a baj, hogy nem olvasták, hanem az, hogy a versenykírás sem volt kitéve normálisan. De hát effektíve minden ponton mindenki hülye volt, és megy a szarkavarás. Hát igen, de mindegy, egyébként ettől történetet olvasni, meg filmet nézni, azt attól még lehet. Hát igen, és csak nem olyat, ami elbassza a kedvedet, hanem olyat, ami meghozza. Hát jó. Na, én értelek valamiket. Na, levelünk van kerékpáros témában a kiváló autós társainkról. Igen. Azt írja, hogy kerékpárral sem egyszerű az élet. Nem, aztán nem is beszélek, hogy ahol van járda, a gyalogosok természetesen ott is a kerékpárúton mennek, csatárláncban és fel vannak háborútva, szólok nekik, hogy ezt nem kéne. De például pénteken egy autós teljesen elfoglalta a kerékpársávot a piros lámpánál, úgy, hogy kerülni sem tudtam, ráadásul úgy megy a sáv, hogy én szabályosan mehetnék jobbra. Mit mond az ember, mikor megkérdezem, hogy nem zavarja-e, hogy elfoglalja a sávot? Hát persze, hogy azt, hogy nem. És ennyi. Aztán persze csodálkozott, hogy a kurva anyjába elküldtem, és örülve, hogy a tükrét nem rúgtam le a picsába. Jó, itt azért van egy aspektus, ne felejtsük el, hogy a kerékpársávot aranyosan rátestették az úttestre. Tehát nem biztos, hogy azért állt oda, mert paraszt, hanem azért is odaállhatott a kerékpársávra, mert éppen nem vette észre, hogy hol áll, mert annyira keskeny lett az autóknak fenntartott rész, hogy ez egy komoly probléma tud lenni. És ugye, ha úgy jön ki neki a lépés, hogy a lámpánál pont úgy áll meg, akkor már hiába észleli, nem tud hova menni, hiszen mögött állnak, előtte is állnak, oldalra nem tud mozogni, és nem tud mit csinálni. Ráadásul a kerékpárosokat mindenki rüheli, úgyhogy valahol persze azt mondta, hogy nem. Ja, ez vagy nem mentesítő dolog, de azért reálisan a helyzet így néz ki. Vagy ma, amikor a némber az állókocsisor közül kiugrik, ahol én jobbról teljesen szabályosan megyek el az állókocsisor mellett. Mikor rákiáltok, mert szerencsére láttam a hülye fejét már korábban, akkor nekem ugat, meg fel van háborodva, és nem elnézést kér, vagy megköszönni, hogy nem csaptam el. Hát így mennek a dolgok. Motorról ugyanez a móka működik. Ja, de egyébként azt hozzá kell tenni, hogy itt ilyen kommunikációs akadályt is érzékelek, tehát hogyha megkérdezed valakitől, hogy nem ez zavarja-e, hogy azt csinálja, amit már csinál, és amit tulajdonképpen nem nagyon tud átvariálni, akkor erre nagyon sokféle választ nem tudsz kapni. Hát nem, erre leginkább azt fogják mondani, hogy nem. Ja. És onnantól le vagy szarva, illetve hogyha valakire rákiabálsz, az általában nem megköszöni, hogy nem csaptad el, meg elnézést kér, hanem akkor azt mondja, hogy akkor a te kurva anyádat. Az nagyon hiperintelligens ember az, aki átlátja a helyzetet, hát ráadásul a másodperc töltése alatt és egy... felfogja, hogy ő most mit csinált, és esetleg elnézést kér, az nagyon-nagyon ritka. Hát te úgy, hogy közben tekersz el egy-kettő, meg ugye eleve nem látott, azért szállt ki eléd. Tehát, hogy onnantól fogja fel, hogy egyáltalán mi történt, miközben te már mész el. Motorosnak szoktam mondani, főleg kezdőknek, hogy úgy kell közlekedni, hogy meg kell azt érteni, hogy a motoros nem látják. egyszerűen nem látják az emberek, az autósok különösen nem fogja fel, annyira hülye, hogy nem fogja fel, hogy hol a motor. Ráadásul ugye nagyon sok motoros hülye van, aki meg azt nem fogja fel, hogy hol térbe van. Nagyon könnyű motorral hol térbe kerülni, amikor a hülye barom a furgon, aminek nincsen hátul ablaka, amögött jobbról próbál így elslisszolni, és közben a pont jobbra kimegy valamiért a furgon, és majdnem elüti az ilyen hülyét, akkor megy a felháborodás, csak azt nem érti az idióta, hogy maximális a holtérben volt, honnan tudná a furgonos, hogy ott van valaki mögötte. És ez ugyanilyen dolog, hogy motorral bármi történik, bármi van, úgy kell menni, mintha nem látnának a többiek, mindig neked kell először reagálni, nem kell számítani, hogy észre fognak venni. Motorral a kocsi sorok között például, amikor az ember megy, és ez vonatkozik a biciklire, azért mondom el, hogy ugyanez. Gyakorlatilag bármikor lehet számítani, hogy kinyitják az ajtót, bármikor lehet számítani, hogy valamelyik nem úgy mozog, hogy te meg tudsz állni, vagy neki mész, vagy összenyomnak, bármilyen hülyeség lehet. Erre mindig fel kell készülni, és mindig lehet egy hülye barom gyalogos, aki valami lehetetlen helyről lelép. Hát sőt, nem csak, hogy lehet, hanem van. Most van olyan bicikli, hogy fixi, azt tudod mi? Nem. Mi ez? Az azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy nincsen váltó se rajta, direktben van a hajtás, tehát nem, hogy mondjam, tudod mi ez a szabadon futó? Igen. Tekered a biciklit, mikor nem tekered, akkor csak kattog, de a hátsó kerék az nem hagyja a pedált. De amikor hajtasz, te hajtod a hátsó kereket a pedállal, de a hátsó kerék nem fogja hajtani a pedált, ez a szabadon futó. Na most a fixinél nincs ilyen, direkt van, direkt hajtás van. Lehet, hogy van váltó egyébként, és hülyeséget mondtam, direkt hajtás van, és nincsenek a fék. Ez nagyon jó hangzik. Na most a magányak, a biciklis elit, az fixivel nyomja, képzelheted. Mi van, ha elé lelép egy gyalogos? Akkor félreugrálás van, meg kurva anyázás, gondolom. Vagy elütés van. Hát vagy. Hát igen, ez rohadt jól hangzik. Volt egyszer egy film, ami egy ilyen biciklis gyerekről szólt. 3 percig bíztam nézni, annyira undorító volt. Mi volt benne? Mi tudott annyira undorító lenni benne? Pontosan a tipikus féreg biciklis viselkedés volt. Úgy előadva, hogy ez rohadt vagány. De az mit jelent, hogy tipikus biciklis? Ez az észnéki cikázok mindenhova. Ja, oké. Meg minden, és nem fogom föl, hogy egyszerűen nem látnak, nem tudnak rá reagálni. Ja. Erre a mozgásra. Ez nem normális dolog. A kreszben le van írva hülyéknek, az autóval is úgy kell közlekedni, hogy kiszámítható legyen a mozgásra. Nem csak cikázunk ide-oda, ez tiltja is a kresz. Más kérdésre a birkák például az irányítót úgy használják, hogy ő elindul valamerre, sávot vált, és amikor már megcsinálta, vagy már félig megcsinálta ezt a mozgást, vagy ezt az irányváltást, akkor kezdi el az indexet villogtatni alibiből, hogy ő most indexelt gyakorlatilag. Tehát pont az a lényeg az indexelük, hogy lássák, mi valamit fogunk csinálni. Tehát az autónkkal kiszámíthatóan kell mozogni, hogy tudjon a többi közlekedő reagálni. Nem csak megyünk ide-oda, mint te hülye cikázunk, mert ha kiszámíthatók vagyunk, látják a többiek, hogy hova, merre fogunk mozdulni, akkor tudnak reagálni. Világos, erre van az index. És ugye a biciklisekkel az a gond, hogy ezek meg mint a hülye cikáznak mindenhol, mert ők kicsit, meg minden, és azt hiszik, hogy ez oké, de ezt csak úgy lehet meg, azt kéne felfogni, ezt csak úgy lehet csinálni, hogy felfogjuk, hogy a többiek nem látnak. Nem direkt nem látnak, egyszerűen nem látnak, és kész. Mert az egy csomó olyan helyről jön bicikli, olyan helyen van a kerékpárutak, ami gyakorlatilag van egy adott közlekedési rendszer, és még annak a nyakába tesznek bele egy kerékpárutat, mondjuk úgy, hogy a párhuzamos járdával egy kerékpárút, de onnan a kerékpáros le tud jönni valahogy az autók közé. És akkor az a kiváló helyzet van, hogy odaérsz egy keresztetődéshez, ahogy figyelned kell a gyalogosra, a járdáról, figyelned kell a többi autóra a keresztetődésben, de még egy kerékpárút is becsatlakozik oda úgy, hogy nem is láttad előtte, hogy az ott van, hanem egyszer csak mitten oda kanyarodik egy kerékpárút. Aztán csak nézze, hogy akkor most kinek van elsőbsége. Ez jól hangzik. Hozzáteszem, én egyébként általában gyalog is úgy szoktam közlekedni, hogy mintha nem látnának. Már hogy főleg az autósokra gondolok, amikor így megyek át az úttesten. Abszolút, úgy kell. Van egy csomó olyan sarok, amit gecire nem lehet belátni, és akkor így feltételezem, bizony, hogy inkább nem látnak, mint bizony, hogy látnak. Hozzáteszem, egyébként az autósok ezt általában tudják, és azért úgy van rutin, ez így szokott látszani, hogy akkor is, hogyha én azt gondolom, hogy nem fog látni, azért úgy látnak. De inkább ott várok egy pár másodpercet, mint hogy eltörjem a lábam. Azzal azért egészen sok időt el lehet bukni. Hát most van egy kiváló baleset. Egy ismerősünkkel történt. nem tudjuk, hogy pontosan mi volt. Voltak különböző problémák, de az a lényeg, hogy elütött egy ember, aki meghalt. És ez most egy országszerű ismert történet, utána meg elnek a műkörmöshöz. De itt nem ez a lényeg. Nem mondjuk el, hogy ki ez úgyse. Meg nem ez, nem is ez a lényeg, hanem az történt, hogy valószínűleg nem ő volt a hibás, hanem mitten egy trolli mögül kilépett valaki. De. És elütötte. Itt a szart. De az a helyzet, hogy ilyenkor, amikor a trolli mellett elvész, elveszel a gát, és a fényet teszel a lábadat. Azt úgy hívják, hogy fékkészenléti állapot. Tehát mindig reagálsz a folyó cselekményekre, és valamilyen módon így egy fékkészenléti állapotba kerülsz, ami azt jelenti, hogy sokkal hamarabb tudsz fékezni, hogyha kiúlik valami ügye a troni mögül, mintha nem tennéd meg. De mit csinálnak a parasztok? Telibe, nyomja a gáz, telibe, ezerrel, leszar mindent. Szoktam erről beszélni, hogy abszolút nem defenzív. A defenzív az védekező, ugye? Igen. Nem defenzív a vezetés, hanem offenzív a vezetés, mint az emberek művelnek. Ez azt jelenti, hogy ő kitalál magának egy pályát, és tolja telibe a gázt a lehető legkisebb energiaveszteséggel. Tehát ez azt jelenti, hogy mami botorkál át az úton, jön a paraszt, ő kiszámolja, hogy még pont elfér a mami előtt, vagy mögötte, mami már amikor túlér, és akkor ő annyit mozog az úton, hogy éppen kikerüli, de tolja neki telibe a gázt. Tehát az, hogy elmegy a gázt, vagy fék, vagy valami, azt nem. Tolja neki telibe a gázt, és egy centire elmegy mami mögött. Csak azt nem kalkulálja be, hogy ha mami megbotlik, akkor már meg is ölte. Hát vagy nem is az, hogy megbotlik, hanem hogyha effektíve megijed, vagy mondjuk megáll, mert látja, hogy jön a barom, és akkor ő meg pont elbassza a mamit, akkor... Ez ami most eszembe jutott, hogy nagyon szar kerékpárutas rész. Ezt nem mondtam, hogy hol ez a Dunapláza mögött van egyébként. De az a lényeg, hogy ennek a másik oldalán történt velem az, hogy az a probléma, hogy van egy út, ráadásul az még akkor macskaköves volt, és párhuzamosan van egy kerékpárút, de ott fák vannak meg minden, és nem feltétlenül látod be. És amikor te kanyarolsz erre az útra, akkor neked jobbról gyakorlatilag bármikor ott lehet egy kerékpáros, akit nem láttál, mert a fák takarásából fogod agarulni, és minden egy ökörállat, ezért nem fékez meg semmit, aki kerékpárút van, azt hiszi, hogy elsőbsége van, és megy ezzel ennyi. Másik oldalon egyébként tábla is van, hogy a kerékpárút van, azt nem szokták azon csak fölfogni, hogy elsőbségadás tábla van, és rajta van a kerékpáros jelzés is, hogy van egy kerékpárút, és így próbálják elütni a kerékpárosokat, de ennek az útnak a túloldala is olyan, hogy az autóút kanyarodik jobbra, és azon átmegy a kerékpárút, és a kerékpárosoknak van egy mackósajt. Na ez a sztori, ez abszolút tipikus, lehet az is, hogy már meséltem, megyek motorral, XR, jön a biciklis velem párhuzamosan, kanyarodok be, az a szerencsé, hogy volt annyi eszem, hogy gáz el, fékem volt a kezem, és már ki is jött elém is satú, és így meg tudtam állni. Ha nem fékészenléti állapotba érkezek, akkor elütöm mint a szart, valószínűleg semmi baj nem lesz, én elesek, ráesik a motor a lábamra, eltörik a lábam, motoromat összebaszom, a faszparaszt meg fölül a bicikli, és el fog menni tovább, és ott hagy a picsába. Valószínűleg ez lett volna, de az volt a szerencsém, hogy fékészenléti állapotban voltam, és a kis buzi még ugatott is. Az volt a legjobb az egészben. Mert a hülye nem látja, hogy ott van a táblája. Még ő ugatott, hogy neki elsőbsége volt, mondom. Ez kurva vicces. Jó, hát ugye ilyen helyzetben egyébként általában mindenki ezt csinálja, hogy ilyenkor elsőre kurva anyázik. Aztán utána esetleg vagy gondolkodik, pedig vagy nem. Nem kéne kurva anyázni, gondolkozni kéne. Ja. Az hát meg mondjuk nem árt úgy közlekedni, hogy mintha nem egyedül lennél az úton, vagy mintha nem lennél egy barom. De hát ugye ez nehezen megy. Szóval mindenki hőbörögni tud egyébként. Persze. A ilyen sérelmek miatt, de az, hogy valami ésszel közlekedjünk, vagy valami, hát az nem. Hát az nem megy könnyen. Na jó, szerintem legyen vége a rádiónak, mert már így is késő van. Hozzáteszem, elég későn álltunk neki. Nem volt elég vidám ez a rádió se. Nem, tök vidám volt. Örültünk bizonyos dolgoknak. Megint nincs olyan, amit a port az Isten basznál. Jó, basznál anyját. Na, a mai adásnak lehetne azzal vége, hogy elmesélem, hogy elfejtettem megint visszarakni a mikroportot magamra. Úgyhogy szar a hang. Igen. De annyira nem lesz szarom, mint a múltkor, mert közel volt hozzám viszonylag, de ez véletlen, mert lehetett volna teljesen szar a hang is. De mindegy. Ez zseniális. Igen, örülünk ennek. Hogy van? Szeressük egymást, gyerekek, mindent bele, haverok! Az mibe volt? Bill és Ted. Ja, ez is felejtettem. Valami ilyesmi volt benne. Lehet egyébként, hogy rosszul idéztem, de hát hülye vagyok. Kiváló magyar szinkron. Igen, úgyhogy hát írjatok nekünk leveleket a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Tényleg egyébként van még viccünk. Bassza meg, mint az előbb mondtad, hát hogy a vicc előtt azt még elmondom, hogy szünnap lesz a liberális amerikai egyetemeken, hogy a diákok is írhassák magukat, mert nem Hillary Clinton nyert. Ez egy mostani hír, kiváló. Tehát csak hogy értsük, ez nem a vicc volt, hanem nem, ez, nem ez a vicc a hír. Volt, ez a valóság. Ez a hír. Ez a valóság. Igen. Még mindig csak egy balfasznak a válogatásából szemezgetünk. Bízom benne, hogy ezek még nem voltak. A chicagói Loyola Egyetemen a diákok nem várták meg, hogy tanárék lépjenek, több mint 300-an írták alá a petíciót, amely kéri, hogy a szerda legyen szabad nap. Jó, hát hozzáteszem, hogyha még Egy oktató értesítette a hallgatóit, hogy nem csak a tervezett győzelmi pizzázás, hanem a szerdai óra is elmarad. Na, az már durva. Ne az egyetemre menj, arra kérte a társa, a tanárnak a diákokat, hogy ne az egyetemre menjenek, hanem keressék fel és vigasztalják meg valamely rokonukat, barátjukat, aki maga alatt van. Hát erre mit mondjak? Sokkos, többen sokkos állapotban vagyunk, és ilyen előzmények után nem volna méltányos tesztet iratni. A cikknek az utolsó mondatát még felolvasom. Történik mindez az úr 2016. esztendejében a demokrácia, a tolerancia és az épelmélyiség legnagyobb dicsőségére. Nagyon hát a vicc. Ez nem vicc volt, ez a valóság. Igen, tehát ez eddig komoly volt, teljes mértékben. Na szóval, ez lehet, hogy már volt, de azért felolvasom. Mi a különbség a mák és a csecsemő között? De szerintem nem volt. Nem volt? Na. Nem. Ennek az egyik verziója az, hogy a mák nem sír, ha ledarálod. Kurva jó vicc. Igen, ez nagyon. A másik meg az, hogy a mákot nem lehet vasvillával hányni. Hát igen, megnyugodtunk. Ez az egyik. Na, a másik. Hát a gyerek szokott hányni, de a vasvillát nem értem. Na, hát, hogy vasvill, na mindegy, jó. Másik vicc. Pistike, gyere fel, mert díszítjük a karácsonyfát. De anyu, május 2-a van. Tudom, fiam, de te rákos vagy. ez jó vicc volt. Ja, na mindegy, hát ez csak ennyit akartunk. Nem annyira, hát azért a gyerek rákos. Hát mondjuk ez olyan, hogy megtörténik. Tehát, hogy PC, nem PC, ilyen van. És nem, mint hogyha attól, hogy liberál hisztizünk, attól kevésbé. A lényeg, hogy küldjetek geci vicceket, az jó. Igen, vagy kevésbé gecit. Lehet jó indulatú vicceket is küldeni, meg pozitívat. Na és most Amerika dicsőségére egyáltalán nem rockzenei számjon. James Brown, Living in America, ami volt valamelyik Rockyban, de így az előbb nem sikerült összeraknom logikailag, hogy melyikben. A harmadikban vagy a negyedikben, de hát... De nem biztos, mert lehet, hogy az első kettőben volt. Nekem nem, rémlik, szerintem biztos, hogy nem. Az első kettőből valamelyikben. Az biztos, hogy az Apollónak a bevonulásán volt, úgyhogy a harmadikban nem lehetett. Az Apolló bohóckodott erre az emlére. Mondjuk az igaz, akkor lehet, az is lehet, hogy a másodikban volt. Igen. De nem, de lehet, hogy az elsőben. Az elsőben tudni nem. Nem akkor volt, amikor beöltözött ilyen amerikai gatyába, és akkor mondta a Rocky a Mickeynek, hogy jó, úgy néz ki, mint a nemzeti zászló. Ezt mondta a Rocky. És szerintem az az első film volt. És lehet, hogy akkor az első filmben bohózkodott erre a zenére. Rocky 3 és Rocky 4 jön ki egyébként. Igen. Akkor lehet, hogy a 4 volt? Mert a 4-ben is volt az, Rocky hogy csinált egy sót. Rocky 4. Akkor a 4-ben volt. Igen. Jó. Akkor elsőre jól gondoltam, csak közben elkezdtem hülyeséget magyarázni. Ez jutott reggel, amikor láttam a választás eredményeket. Ez ilyen volt a hangulatom. Na, a viszont halásra. Igen. Sziasztok.